NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Biden is een stap dichterbij gekomen. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, start een vooronderzoek. McCarthy stelde dat er serieuze aanwijzingen zijn dat Biden tijdens zijn vicepresidentschap zijn invloed zou hebben misbruikt om te profiteren van zakenrelaties van zijn familie. Provincies maken zich ernstig zorgen over de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van dunbevolkte regio's. Dat zeggen ze in een reactie op het schrappen van ritten door regionale vervoerders vanwege personeelstekort. Partij voor de Dierenkamerlid Leonie Vestering verlaat per direct de Tweede Kamer. Ze zegt dat ze erg is geraakt door de ruzie binnen de partij en dat ze onder deze omstandigheden niet meer kan functioneren. En de politie zegt ook bij volgende acties van Extinction Rebellion een melding te doen bij Veilig Thuis als demonstranten hun kinderen meenemen. Het meldpunt zelf is hier kritisch over, maar volgens de politie staat de veiligheid van de kinderen voorop. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, er valt weer veel te beleven deze avond. Bijvoorbeeld de Nederlandse volleyballers. Die spelen in de kwartfinale van het EK tegen België. Hoe kom ik daar naar bij? Tegen België? Ze spelen tegen Italië. Ja, dat is moeilijk, want die zijn de wereldkampioen. We gaan die wedstrijd vanaf 9 uur volgen. Als ook oud-voetbalprof Art van Peppe aanschrijft. Hij is nu lange afstandsloper. En hoe kun je acteren en zingen terwijl je op schaatsen over het ijs glijdt? Die vraag stellen we aan twee hoofdrolspelers van de musical De Tocht. En er was vandaag verbaasd over de KNVB die losgeld betaalt aan hackers. En een heftige dag voor de wielerploeg Jumbo-Visma. Nathan van Hooijdonk raakte betrokken bij een auto-ongeluk. Maar dat inspireerde Jonas Vingegaard om iedereen op een hoop te rijden in de Vuelta. Een volle langs de lijn en omstreken. We zijn er tot 11 uur. Eerst naar het tennis. Het Nederlands Davis Cup team speelt in Skopje tegen Finland. Stand is 1-1, met nog één dubbel te gaan. Die moet dus de beslissing brengen. Marcelle Mesker. Ja, de beslissende dubbel van Kolhof en Middelkoper. Gerenommeerd team. Ze spelen overigens in Kroatië in Split. Grote indoor arena op een snelle baan. Ze spelen tegen duo Heliovara en Niklas Salminen. Heliovara is een bekende dubbelspeler. Misschien niet voor jullie, maar wel nummer 30 in de wereld. Heeft top 10 gestaan. Maar die Niklas Salminen is wel een verrassende dubbelaar. Want Ruusio Vori stond opgesteld. Is ook de beste speler van Finland. Maar die speelt dus niet. Die heeft eerder verloren op de dag van Griekspoor. Heeft US Open zich ook moeten terugtrekken. Hij was ziek. Dus misschien niet zo fit. En nu heeft het Nederlands team, gelukkig maar, met een debutant toch wel te maken. Hij heeft wel eerder Davis Cup wedstrijden gespeeld, maar is wel duidelijk de minste van de vier. Nederland leidt ook in de wedstrijd met 6-4. Eerste set is binnen. Het is nu 2-2 in de tweede set. Na 18 minuten spelen in die set. Ja, en Kolhof, Middelkoop, ja, dat is een zo'n vast en gerenommeerd team. Die hebben in het verleden, en zo alweer wat jaartjes terug, zoveel wedstrijden samengespeeld. 3 titels gewonnen, nog een keer een finale. Hele goede vrienden. En ja, die weten precies wat ze doen op de baan, welke keuzes ze maken, welke looppatronen ze nemen, wanneer ze ingrijpen of niet. En ja, dat is te zien. En vooral Wesley Kolhof is natuurlijk al nummer 4 van de wereld in het dubbelspel. Won dit jaar met zijn Britse partner Niels Kopski. Won die Wimbledon. Ja, dat is een wereldtopper. Nou, Middelkoop zit daar net onder, maar dit is een gouden combinatie voor het Nederlands team. Vroeger zagen we nog wel Jean-Julien Royer. Maar ja, die woont in Miami. Is toch ook alweer wat ouder. En dus de laatste jaren koos Captain Paul Haarhuis toch meer voor het duo Kolhof en Middelkoop. Wat betreft de singles, ja, 1-1. Griekspoor, ik verklap dat al, een hele goede wedstrijd. Als kopman van het Nederlands team tegen Ruusio Vori. Ook de kopman van Finland, die staat 57 in de wereld. Griekspoor ondertussen 24, dus dat is echt heel goed. Ja, vorig jaar was het anders. Was Botik van der Zandschulp kopman, stond hij in de top 30. Maar ja, die heeft natuurlijk een dramatisch jaar met blessures. Hij heeft nauwelijks wedstrijden gewonnen. Is nog aan het terugkomen van zijn laatste enkel blessure. En ja, je begrijpt het al. Het was niet best wat hij liet zien. Hij verloor in 2 sets. Service liep niet. Dubbele fout op beslissende momenten. Weinig interactie. Geen, kun je wel zeggen, met Captain Paul Haarhuis. Zo wil Botik het ook. beetje doet dat denken aan Schenk Schalke vroeger. Die zei ook tegen Tjerk Bosstra, de toenmalige captain, hou jij je mond maar, ik regel het zelf wel. Maar ja, Botik heel erg in zichzelf gekeerd. En ja, dat ging helemaal niet tegen een 22-jarige Finn, Otto Virtanen, nummer 125 van de wereld. Die erg goed speelde, hoor, daar niet van. Maar toch, we hadden meer verwacht van Botik. Dus ja, hij mag blij zijn als straks de jongens het in het dubbelspel opknappen. Moeten ze nog wel dit setje zien te winnen. 6-4 dus eerste set gewonnen. 2-2 nu in de tweede set. Ja, die Finnen die zullen alles op alles zetten, want dit is wel een cruciale wedstrijd. Nog even voor de duidelijkheid. Het is de groepsfase van de Davis Cup finale. Vier groepen zijn er met vier landen. Finland, Kroatië, Amerika en Nederland. Ja, en Finland is de zwakste in de pool. Dus dat betekent Nederland moet hier winnen. Hopelijk ook van Kroatië, want Amerika is sterk. En eindig je bij de eerste twee, dan ga je door naar de eindfinale van de Davis Cup later dit jaar in Malaga. Nou, daar zijn we weer helemaal bij. Hopen dat dit dubbeltje gewonnen wordt. En ja, dat we dan die eerste wedstrijd winnend afsluiten tegen Finland. Ja, en jij houdt ons ook bij, want we gaan je natuurlijk horen bij het slot van die tweede set. Gaan we het eerst hebben over ander opmerkelijk nieuws van vandaag. De KNVB heeft namelijk losgeld betaald aan criminelen om er zo voor te zorgen dat een gestolen verzameling persoonsgegevens niet openbaar zou worden gemaakt. Gaan we over praten met Aleid Wolfsen, voorzitter van privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens. Goedenavond. Goedenavond. KNVB maakte het nieuws vanochtend in een grote krantenadvertentie bekend. Hoe lang wist u het eigenlijk al? Nou, als er zo'n lek is bij de KNVB in dit geval, dan moet dat bij ons worden gemeld, heel snel. Ja. Omdat we dan ook heel goed kijken van ja, moet je mensen informeren, moet je acties ondernemen, wordt er goed op gereageerd, worden betrokkenen goed geïnformeerd. Ja. Dus dat weten we heel snel. En wanneer was dat? Ja, ik ben gaan over het lek zelf niks vertellen. Oh, daarvoor wil u bellen? Is. Ja, nee, maar anders worden wij weer een lek van het lekken. Dat willen we natuurlijk niet. Okay. Dus over het lek zelf gaan we niks vertellen. Maar de KNVB heeft het zelf openbaar gemaakt. En dat kunnen we bevestigen dat het lek er inderdaad is geweest. En als ze het zelf niet bekend maken, dan moeten wij het wel weten. Maar dan maken we het vaak ook niet bekend. Omdat wij soms ook de buitenwereld niet wijzer willen maken dan ze al zijn. Okay, nou inmiddels weten we hoe de vork in de steel steekt. Want de criminelen die dreigden dus om die gehackte verzameling persoonsgegevens te publiceren. RTL Nieuws zei dat ze 1 miljoen euro vroegen. De KNVB is uiteindelijk over de brug gekomen. We weten niet hoeveel ze wel hebben betaald. Wat vindt u van het principe dat er betaald is om die publicatie te voorkomen? Ja, dat is een dilemma waar, als je gehackt wordt, waar iedereen voor komt te staan. En er ontstond vandaag even zo'n sfeer van, nou ja, het zijn toch vaak ook nette en betrouwbare mensen die hackers zijn, waar je ook netjes zaken mee kunt doen en daar kun je afspraken mee maken. En dan garanderen ze inderdaad, wat u al zegt, dat het niet openbaar wordt gemaakt. Nee, het zijn criminelen. Het zijn boeven. Het zijn die zeer ernstige misdrijven plegen. Je chanteren, je gijzelen, losgeld vragen. En soms komt het inderdaad voor dat als je de afspraken weer maakt, dat er niks meer gebeurt. Maar wij zien ook in de praktijk dat die afspraken ook niet worden nagekomen. Want het zijn niet voor niks boeven. Dus dat die data dan toch op het dark web verschijnen. En daarom hebben we gezegd, we moeten toch er een statement over maken. Ga daar niet mee in zee. Betaal niet. Want door het te betalen maak je ze ook professioneler. Worden ze nog beter, krijg je nog meer hacks, nog meer slachtoffers, nog meer inbreuken. En dan wordt het aangemoedigd en vergoedelijkt. Dat moeten we samen niet doen. Dat advies heeft u ook gegeven aan de KNVB? Daar zijn we niet bij betrokken bij dit soort onderhandelingen. Daar zijn we niet bij betrokken. Dus ik kan dat, zoals het dan zo mooi heet, bevestigen, nog ontkennen. Dus wij letten echt op het hek zelf, of daar goed op gereageerd wordt, of betrokkenen worden geïnformeerd. Want de KNVB zelf is natuurlijk niet slachtoffer. Dat moeten we ons ook goed realiseren. Maar al die mensen van wie die data in die bestanden staan, zijn nog veel meer slachtoffer. En dat kan voor die mensen die erin zitten ook hele nare gevolgen hebben. Ja, maar u benadrukt zelf net van vooral niet betalen. Dus op het moment dat u een melding krijgt, of het nou van de KNVB is, of van iemand op de hoek van de straat, dan kan ik me voorstellen dat u tegen allemaal, wie het ook is, zegt van denk erom, niet betalen. Ja, dat klopt. In het algemeen, als wij hiermee te maken krijgen, dan zeggen we stap naar de politie, niet betalen. Maar aan de andere kant zie je ook dat bedrijven enorm worstelen met het dilemma. En zeker als het hele gevoelige dingen betreft. Ik snap die dilemma's allemaal. En ik snap ook heel goed dat, nou ja, in dit geval de KNVB, dat je ook openhartig bent over het lek zelf. Hè? Dus dat moet ook, want je moet betrokkenen informeren. Maar ja, die openhartigheid over dat er betaald wordt of niet, doe dat niet. En de basislijn moet ook zijn, betaal in beginsel ook niet. Want dan hou je een heel vervelend verdienmodel in stand. En dat beetje vergoelijkend erover spreken, van nou, dat zijn toch nette mensen, betrouwbare mensen, kun je prima zaken mee doen. Nee, het zijn boeven. Ja, nee, dat is helder, maar toch zou het normaal gesproken het gevolg zijn geweest als de KNVB niet had betaald, dat al die persoonsgegevens op straat hadden gelegen. Ja, vindt u dat dan de te aanvaarde consequentie? Ja, het dubbel is een klein beetje, als je wel betaalt, weet je niet of ze alsnog wel op straat komen te liggen. Ja, dus u zegt het is voor niets geld overmaken. Ja, dat weet je nooit. Dat risico is best heel groot, want het zijn niet voor niks boeven. Ja. Dus daar moet je altijd bedacht op zijn. En dat moet je altijd mee laten wegen in je afwegingen. Ja. En dat is het. Dus we begrijpen die dilemma's op zich natuurlijk uitstekend en heel goed. Want we hebben daar dagelijks mee te maken. Maar dat beeld van prima dat je betaalt en dat gaat toch allemaal goed en anders komt het op straat te liggen. Nee, we zien echt in concrete gevallen waarin er werd betaald, dat toch die data verschijnen op het dark web en daar weer worden verhandeld. Ja. Dat is gewoon goud geld. U zegt het is een dilemma. Ik denk dat we dat allemaal zien, dat er twee kanten aan dat dilemma zitten. Ja, hoe zouden we dat structureel op kunnen lossen? Ja, het begint al eigenlijk heel bazaal. En dat is, dit is toch weer, hoewel het een negatieve aanleiding is. Let goed op wat je in huis hebt. Hè? Dus zonder cybersecurity geen privacy. Dus klik niet op gekke mailberichten. Doe je backups op tijd. Laat je systeem goed testen. Splits bestanden eventueel. Draai je updates. Twee-factor toegang. Je kent het hele reisje. En bewaar ook vooral niet meer dan je hebt. Want wat je niet hebt kan ook niet gehackt worden. Dus die beveiliging die kan op heel veel plekken nog heel veel beter. En ik weet niet hoe het is. Nou ja, daar moet ik eigenlijk niks over zeggen trouwens in het algemeen. Maar bedrijven en instellingen worden soms ook bij toeval slachtoffer. Omdat je gewoon wordt heel die systemen worden getest. Ja. Ja. Dus hoe beter je beveiliging op orde hebt, hoe minder kans op slachtofferschap. Maar het gaat je allemaal een keer overkomen. En dan loop je tegen een dilemma aan wat u net ook schetst. En als het, ja, zo, dan snappen we soms die afwegingen, maar praten nooit vergoelijkend over. En we zeggen ook als basisnorm, betaal niet. Want dan hou je dat model in stand. En tegelijkertijd zien we ook af en toe zo'n dilemma. Zo eerlijk moet ik ook zijn. Ja. Is het mogelijk dat een van de slachtoffers, hè, die dan nu, waarvan nu de gegevens nog niet op straat liggen, maar wat wie weet wel zou kunnen gebeuren, als dat alsnog gebeurt, is het dan mogelijk dat die slachtoffers een procedure starten richting de KNVB wegens onzorgvuldigheid of iets dergelijks? Ja, dat gebeurt ook al. Als je je systeem niet goed hebt beveiligd, en je kunt er iemand een verwijt voor maken, bijvoorbeeld dat hij heel simpel geen test heeft gedaan, of je veel te makkelijk in het systeem komt, of je backup niet op tijd hebt gedraaid, hè, dus dat je het gewoon professioneel niet op orde hebt. Nou, dan kunnen slachtoffers zeggen, nou, daardoor zijn mijn data op straat beland, dat leid ik schade door. Ja. Dan moet je betalen. Er zijn ook wel concrete rechtszaken van. Dat kan, zeker. Ja. U zegt dat. Sorry. Ja, tegelijkertijd is het ook heel belangrijk, als er zo'n hack is of er wordt data gelekt, dat is heel goed dat de KNVB dat doet, dat moet natuurlijk ook, dat je mensen direct informeert. Want heel bazaal, als bijvoorbeeld je wachtwoord wordt gelekt, ja, dan moet je dat gaan wijzigen. Ja. Als er gevoelige gegevens zijn gelekt, dan kun je gekke mailtjes krijgen met hele ogenschijnlijk betrouwbare informatie. Dan klik je op een verkeerde link. Ja, dan kan dat slachtoffer, wat in die bestanden zal, in dit geval bij de KNVB, die wordt dan nog twee keer slachtoffer. Ja. Dus dat is heel goed om er heel adequaat op te reageren. Helder. U zei, u zegt niet betalen. Zou het ook nog helpen tot slot als er een wet komt die het betalen aan dit soort criminelen verbiedt, zodat ze weten, nou, in Nederland is niks te halen? Dat vind ik ook weer een dilemma, zeg maar. Want dan weet je nog niet. Dan maak je dilemma nog groter. Of het helpt, weet ik eigenlijk niet. Justitie, wat ik heel goed vond, het ministerie van Justitie heeft vandaag ook heel kordaat gereageerd. En ook gezegd, ja, dat is ook ons standpunt en begint ze niet betalen. Of je dat met wetgeving verder kunt ondersteunen, wat dat nog helpt, dat moet ik eigenlijk over nadenken. Dat weet ik niet onmiddellijk. Maar de beleidslijn moet gewoon zijn, doe dat niet. Oké, helder. En als u erover heeft nagedacht, dan horen we daar vast wel een keer van. Dank voor uw toelichting nu, Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Goed, dan naar het wielernieuws van de dag. Dat komt niet van de Vuelta, dus niet uit Spanje, maar het komt uit België. Uit Kalmthout, om precies te zijn. Aan het begin van de middag werd namelijk duidelijk dat Jumbo-Visma-renner Nathan van Hooijdonk een auto-ongeluk heeft gehad. Hij werd in eerste instantie kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Bij het ongeluk waren 6 auto's betrokken en van Hooijdonk zou ter plaatse zijn gereanimeerd. Zou, zeg ik erbij. Verslaggever Sebastian Timmerman aan de lijn. Goedenavond, Sebas. Goedenavond, Robert. Nou, we hebben over het allerlaatste nieuws. Even over de toestand van Hooijdonk. Wat weet jij daarvan? Nou, een uur geleden ongeveer heeft de ploeg Jumbo-Visma dus een officieel bericht naar buiten gebracht dat hij bij kennis is. Dat hij er geen zware verwondingen heeft overgehouden aan het auto-ongeluk. Dat is ontstaan doordat Nathan van Hooijdonk, voor het derde jaar actief bij deze ploeg, dat hij achter het stuur onwel is geworden. Hij was met zijn hoogzwangere vriendin onderweg richting het ziekenhuis. Maar goed, hij is dus nadat hij na dat ongeval ook in kunstmatige coma zou zijn gehouden, daar, want dan baseer ik me op berichten uit de Belgische media, is hij dus in ieder geval weer terug bij kennis en geen zware verwondingen. En uiteraard staat er in dat officiële bericht van Jumbo-Visma dat er verder onderzoek gaat volgen hoe hij onwel heeft kunnen worden, wat de aanleiding daartoe is. Dus dat gaat volgen, maar het belangrijkste nieuws dus inderdaad dat hij bij kennis is en dat zijn toestand niet kritiek is. Nee, vooral duidelijkheid, hij heeft die verwondingen dus niet opgelopen door het ongeluk, maar hij heeft gewoon tijdens het rijden een hartstilstand gekregen en dat zijn die ernstige verwondingen. Hij stond voor een kruising en daar is hij onwel geworden. Volgens inderdaad Belgische media, hartstilstand, hartaanval. Daarover verschillen de berichtgeving. Daarover is er niks officieel door de ploeg naar buiten gebracht. Behalve dus dan dat hij onwel is geworden. En hij heeft daarna dus, ja, toen hij onwel was, het gaspedaal ingedrukt van de auto. Daarbij is hij naar voren geschoten. Ja. En heeft hij aan de andere kant van het kruispunt een vijftal andere auto's geraakt. Ja, ik kan me voorstellen dat er behoorlijk geschrokken werd gereageerd. Zeker in die beginfase, toen nog niet alles duidelijk was, hè, op binnen zijn ploeg. Ja, zeker. Kijk, het nieuws werd net voor het middaguur bekend. Het was een etappe die vandaag ultra kort was in de Ronde van Spanje, maar 120 kilometer. Daardoor een hele late start. Tegen 3, zeg ik uit mijn hoofd. De renners in de Ronde van Spanje en dus ook de renners van Jumbo-Visma die daar actief zijn, die kregen dat nieuws natuurlijk mee en die zijn vooraf al op de hoogte gesteld. Ja, en natuurlijk was de stemming daar enorm geraakt en zeer bedrukt, want op dat moment was er nog zoveel onduidelijk. Ja. Hoe ging het dan voor hen in die etappe? Uiteindelijk ging het heel goed, want ze winnen de etappe met Jonas Vingegaard. Die pakt zijn tweede ritzege. De toerwinnaar, Nathan van Hooijdonk heeft hem in de afgelopen 2 seizoenen ook echt in de tour bijgestaan. Van Hooijdonk is een knecht die Van Aert, Wout Van Aert bijstaat in het voorjaar. En Van Aert en Vingegaard dan in de tour. En Vingegaard die demareerde op de slotklim. Het was een beetje een aparte etappe, want dus heel erg kort met 120 kilometer. Het was een soort hockeystick profiel. Een lange vlakke, vrijwel vlakke aanloop en dan een klim van zo'n 5 kilometer aan het einde. En op die klim demareert Jonas Vingegaard dus. En hij pakte veel tijd terug op de concurrentie. Want achter Vingegaard, Fischer Black en Wout Poels, die derde wordt trouwens in de etappe, eindigde bijvoorbeeld Primoz Roglic als 8e. Die verliest een dikke minuut. En Sepp Kuss verloor 1 minuut en 5 seconden. Een Amerikaanse ploeggenoot behoudt wel de leiding in het klassement. Maar Vingegaard komt tot op 29 seconden van de Amerikaan. Maar goed, na afloop ging het natuurlijk niet het spektakel van die ritzege. Ging het ook niet over die tijdswinst. Maar sprak Vingegaard eigenlijk natuurlijk alleen maar over Van Hooijdonk. En ja, hoe hem dat dus toch ook wel inspireerde. I'm just happy to win today. I mean, we had some terrible news this morning and I wanted to win for my best friend today and luckily now he is, there are good news about it, about his condition, so that's a big relief for me, for the team, and I hope he will recover soon. Ja, dat zijn mooie woorden van de Vingegaard over dus zijn meesterknecht, rijdt dus niet mee in deze Vuelta. Waarom kon Vingegaard eigenlijk toch het verschil maken vandaag? Ja, hij wilde dus echt winnen voor Van Hooijdonk. En hij is gewoon ook echt in hele goede vorm. Beter dan bijvoorbeeld 2 weken geleden. Want dat maakte de Deen gisteren bekend. Op de tweede rustdag. En de laatste rustdag wel te verstaan. Want we zijn begonnen aan de slotweek van de Ronde van Spanje. Dat hij 2 weken geleden in de openingsweek helemaal niet fit was. Dat hij last had van een maagvirus. Hij had zelfs een Dumoulin'tje moeten doen, zei hij in een van de etappes. Dus van de fiets of een camper in, zoals Dumoulin. Dat een paar jaar geleden had in de Ronde van Zwitserland. En dat heet in de wielenwereld dus een Dumoulin'tje sindsdien. Hij had heel veel last. En dat zag je 2 weken geleden ook wel terug. Maar ja, nu wordt hij sterker en sterker. Won natuurlijk vrijdag al de etappe naar de Tourmalet. Vandaag weer. Ja, en hij wordt een hele belangrijke concurrent van zijn ploeggenoot Kus. Ja, morgen Angliru. Angliru, ja, ik zei het verkeerd, dankjewel. Nou, maakt niet uit. Hij blijft gewoon de etappe. Ja. Koninginnenrit wat mij betreft. Misschien wel mooier dan die etappe naar de Tourmalet. Want voordat die gevreesde Angliru komt, met stukken van 22% en 24%... zitten al 2 zware beklimmingen van de eerste categorie. En dat allemaal verpakt in ook weer een korte rit van 124 kilometer. Maar dat is dus geen hockeystick. Nee, zo is het. Goed, dankjewel voor nu. Morgen meer. Gaan wij weer naar die Davis Cup-wedstrijd tussen Nederland en Finland. Marcella. Ja, het beslissende dubbelspel na de 1-1, na de 2 enkelspelen. Het is Nederland dat voorstaat 6-4 in de eerste set. Kolhof en Middelkoop tegen Heliovara en Niklas Salminen. 4-4 in de tweede set, dus het gaat gelijk op. Nederland kan nog niet echt doordrukken. En die linkshandige Salminen is toch een wat onbekende. Wel een dubbelspecialist, maar niet een hele hoge. Nummer 110 van de wereld, nog weinig resultaten. Maar hij speelt steeds beter in deze wedstrijd. Linkshandig, goede service, sterk. En de Finnen maken het in de tweede set de Nederlanders lastig. Finland leidt in de tweede set met 5-4. Maar het gaat wel op service gelijk op. Goed, richting 9 uur nog meer opvallend nieuws vandaag. Want het opkopen van stikstofuitstotende boerderijen rond natuurgebieden heeft amper effect op de natuurkwaliteit in de directe omgeving van die boerderij. Dat zeg ik niet, maar dat blijkt uit een onderzoek van de UvA. Een van de mannen die dat onderzoek deed, die weet er alles van. Dat is Emiel van Loon. Goedenavond, meneer van Loon. Wat gebeurt er, want er is wel uitstoot, dus wat gebeurt er dan met de stikstof die een boerderij uitstoot? Die stikstof die gaat voor het overgrote deel wat werd aangeduid met de stikstofdeken. Okay. En dat is ook geen nieuws, dat wisten we al heel erg lang. Ja, u was mij net voor. En dus? En dus hebben wij een onderzoek gedaan waar ontzettend veel gemeten is. Mm-hmm. Op hele fijne schaal rond 2 bedrijven. En waarvoor een deel dus bevestigd is, zoals ik al zei, wat we al wisten. Mm-hmm. Maar niet minder belangrijk dat het toch nog een keer in detail is gemeten. Yeah. En die stikstof dus niet dat we daar nog alles van weten. Want er zijn natuurlijk best wel processen, met name rond die depositie van hoe gaat die plant in en de grond in. En uiteindelijk ook wat voor effecten die stikstof dan heeft op die natuur. Er zijn nog veel vragen bij, maar dat hebben wij niet onderzocht. Wij hebben in dit onderzoek uitsluitend onderzocht hoe die stikstof zich verspreidt in de nabijheid van die melkveehouderij. Ja, en belangrijk daarbij is dus te melden dat er wel degelijk stikstofuitstoot is, maar het gaat met name om daar waar het neerslaat. En dat heeft dan weer gevolgen voor de boerderijen rond de Natura 2000-gebieden. Maar daarvan werd gezegd, die moeten weg, want het is slecht voor Natura 2000-gebieden die er vlakbij liggen. En u komt nu met de mededeling dat misschien wel meevalt, maar dat het eigenlijk kwalijker is voor gebieden veel verder en dat het in die stikstofdeken terechtkomt. Wat heeft dat voor gevolgen, dit onderzoek dan, en met name de uitkomst? Ik moet zeggen dat ik als wetenschapper met grote ogen, en natuurlijk ben ik daar een beetje naïef, zit te kijken naar wat voor verschillende boodschappen verschillende partijen uit ons rapport halen. Dat had ik niet zo verwacht. En wat mij betreft betekent het voor de natuur niets anders dan wat er aan de hand was. Dat er, als je wat verder weg zit van zo'n bedrijf, dat er gewoon niet hele hoge concentraties stikstof op die natuur vallen. En of je dat belangrijk vindt of niet, daar heb ik geen mening over verder. Dat is een andere. Maar het is, als je het zou willen meten, wat daadwerkelijk op zijn duur neerkomt, dan kun je het niet zomaar terugmeten. Als je op, laten we zeggen, kilometer of 2 kilometer hebt, wat er dan uit dat ene bedrijf komt ten opzichte van de achtergrond. Emissie. Als je daar gaat rekenen, dan natuurlijk is er gewoon een afnemende concentratie. Je kunt het alleen niet terugmeten, want het is niet zo'n groot aandeel meer. Maar dit wordt heel technisch. Ja. Dat is op zich heel goed, maar u zegt toch, die stikstof die is veel minder lokaal dan dat we al die tijd dachten. Nee, dat zeg ik niet. Oké, want dan snap ik u verkeerd. Wat zegt u wel? Ik zeg dat die stikstof, dat bevestigt gewoon wat we al wisten. En dat sommige partijen benadrukken dat dit nu ineens nog licht op de zaak werkt. Uh-huh. Ik denk niet dat mensen van LNV dat denken. Ik denk dat zelf ook niet. En het RIVM doet het ook niet. Er zijn natuurlijk wel belangengroepen die willen benadrukken van, ja, nabij is het alleen in de directe omgeving van een bedrijf heeft effect. En verderaf moet je niet meer druk maken, dan is ieder bedrijf gelijk of zo. Dan stoot iedereen evenveel uit naar die stikstof. Het is overigens helemaal geen goed nieuws als je dit doorredeneert. Zegt van, goh, bedrijven die dichter bij de natuur liggen, als je die weg zou halen, dan heeft het helemaal niet zo'n groot effect op de natuur die daar dichtbij ligt. Want dat betekent dat om die stikstofdruk te verlagen op die specifieke plek, moet je dus echt die deken aanzienlijk reduceren. Dus dan moet je gewoon best wel veel emissie weghalen. Ja. Maar bijvoorbeeld toonaangevende krant, toch? De Telegraaf heeft nu groot op de voorpagina staan. Nieuwe studie, dat is uw studie, legt bom onder stikstofbeleid. Daarvan zegt u, dit is een totaal verkeerde interpretatie van wat wij onderzocht hebben. Wij hebben eigenlijk gewoon bevestigd wat we al wisten. Ja, ik ben ervan overtuigd dat dit zeker geen bom. Ja. Ja. Er zit geen lont in de bom, laten we het zo zeggen. Nee, dat is niet mijn. Met die intentie hebben we het ook niet gedaan. We hebben het gedaan omdat we het interessant vonden en omdat het de mogelijkheid geeft om ook nog in de toekomst. Want we hebben heel veel methoden geprobeerd en ontwikkeld en daar gaan we mee door om die stikstof te kunnen meten. Maar niet om een bom onder het beleid te leggen. En dat is, we hebben wel kritisch naar een model gekeken van RIVM. Allemaal te lezen in dat onderzoek. Maar goed dat u dat dan ontkracht heeft. Dank voor uw toelichting, Emiel van Loon van de Universiteit van Amsterdam. Zometeen aandacht voor De Tocht, een musical over de Elfstedentocht. En Art van Peppe is hier, die loopt gewoon moeiteloos 100 kilometer. NPO Radio 1, podcast. De dag. Ik was in een bergdorpje, dat heet Etemarraad. Dat is in de Hoge Atlas. En plotseling begon de wereld te schudden. De podcast De Dag. Het zuiden van Marokko is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,9. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Hoe machteloos je bent tegen de kracht van de aarde. Dat je niks meer dan hoop moet hebben dat zoveel mogelijk mensen er goed vanaf zijn gekomen. Want er is geen redden aan. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Yes, het is Sofa Fiesta bij WoonExpress. Je ontvangt nu 10% korting op alle banken, ook op de nieuwe collectie. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. 4 werken van 4 generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Krijg jij ook geen genoeg van de slimste mens? Kijk dan nu naar de slimste mens All Stars. KRO-NCRW presenteert een speciale editie met oud-deelnemers die alsnog zo graag de slimste willen worden. Wie neemt revanche? De slimste mens All Stars, nu te zien op NPO Start. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Deze week bij Albert Heijn, bulk deals met heel veel volumevoordeel. Zoals alle Royal Club, Rivella en Pepsi Liter flessen, 3 stuks, €3. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. AH Borrelgemak van de versafdeling, 3 stuks, €6.

Maar laat je niet stoppen door maar. Want bij Nuten weet je meteen hoe je je zakelijke doelen kunt financieren. Maar nee, geen gemaar, maar naar Nuten.com. Je doelen dichterbij. Nuten, een initiatief van ABN AMRO. Blijven zitten, overstappen. Twijfel over je energiecontract? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Onze experts vertellen je graag hoe je grip krijgt op je energieverbruik en de tarieven. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug. Als profvoetballer hield hij niet heel erg van lopen, maar dat veranderde daarna snel. Hij heeft een mooie glimlach onder zijn baard nu al. Art van Peppe, daar hebben we het over. Hij doet nu mee aan hardloopwedstrijden van, hou je vast, 100 kilometer. Ja, maar onze andere gasten houden ook van uitdagingen, want zij zingen, acteren en schaatsen tegelijk. Ja, of schaatsen terwijl je zingt. Nandi van Beurden en Walter Wörling van de musical De Tocht. Over De Tocht, De Tocht en de Elfstedentocht natuurlijk. Die zijn hier en vertellen hoe dat gaat. En we hebben ook nog een stevige challenge voor de Oranje Volleyballers. Want die spelen op de kwartfinale van het EK tegen een nog ongeslagen Italië. En dan de Oranje Tennissers. Die hebben ook een uitdaging tegen Finland. De beslissende dubbel is bezig. Marcella Mesker. Ja, en het is spannend. We zitten in de tiebreak van de tweede set. Het wordt 3-3 hier, dankzij een goede service van Wesley Kolhof, die zo even ook een winnende return sloeg, was nodig. Want Nederland stond 3-1 achter. Een mini-break dus, toen Matwee Middelkoop toch twee punten eigenlijk van zijn kant verloor. En dat maakte Kolhof in de volgende twee punten weer prachtig gelijk. Nederland heeft de eerste set gewonnen, 6-4, dus we hebben een beetje speling. Maar ja, je wil die Finnen natuurlijk niet die set met de tiebreak laten winnen en ze laten groeien tegen het betere Nederlandse team. Maar ja, het is Davis Cup, daar gebeurt altijd van alles. Grappig moment in die tweede set, het Finse duo. Nou, die Salminen die sloeg Heliovaara keihard op de rug in een rally. Ja, een niet ingespeeld duo. En dan is het switchen aan het net, niet weten waar je naartoe gaat. Dus dat was even pijnlijk voor de Finn. Maar goed, hij kon gelukkig prima snel verder. Nederland verzuimde wel te breken in die tweede set. 3 keer een breakkans gehad, maar niet benut. En nu dus die loterij, wat het is, hè? Een tiebreak. 6-6, hier wordt nog een challenge aangevraagd. Maar die bal die is in. En zo is het 4-3 geworden voor de Finnen. Dus in de tiebreak gaan we nog even door. Nee, we krijgen een challenge hier. En dus nog een keer. Het is 4-3 voor Nederland. En nu gaat Finland 2 keer serveren. Nog geen mini-breaks dus. Ik ga maar even door. Tenzij ik hoor dat ik niet door mag. En dan hebben we de linkshandige Salminen. Grote, sterke vent. Ik kan ook zeggen, een beetje zwaar. Maar ja, sterk en een beetje zwaar. Dat legt hij wel in die service hier. Want het wordt een ace. En van 4-3 achter wordt het 4 gelijk. Ja, Griekspoor en Botik van de Zandschulp zitten natuurlijk met spanning te kijken. Donderdag wacht Amerika met Tiafoe en met Tommy Paul. Nou, Tiafoe top 10 speler, Tommy Paul top 15 speler. Is echt het sterkste land in deze pool. En zondag dan het thuisland Kroatië. 4-4, hier komt die Salminen weer met een hele goede eerste service. De return is gered. Daar komt de rally. De twee Finnen aan het net. De lob van het Nederlands team, maar die gaat uit. Goed punt, 2 goede punten zelfs van Salminen. Die van 4-3 achter nu 5-4 voorkomt. En dus nog maar 2 puntjes nodig hebben om de tweede set te pakken. En een derde set af te dwingen. Jarkko Nieminen, leuk natuurlijk dat hij erbij is. We kennen hem, hij heeft zo vaak in Rotterdam gespeeld. Ook heel vaak erg goed. Van halve finale, ik meen zelfs ook finale plaats. Hij heeft 90 keer een wedstrijd voor zijn land gespeeld. 63 keer wedstrijden gewonnen, 27 keer verloren. Nou, dat moet echt absoluut een record zijn. Jarkko Nieminen, dus captain Hier een mooie ingreep aan het net van Wesley Koolhof. Wat is die toch snel aan het net. Hij heeft geweldige volleys. Zijn looppatronen, loopbewegingen, die zijn bijna niet te volgen in een dubbel. En het zijn altijd die afspraken met elkaar. Waar serveer je? Spring ik wel in? Loop ik naar links? Blijf ik staan? Ga ik naar rechts? Het is een heel systeem. Want je denkt van ja, twee singlespelers, zet die naast elkaar. Zijn die dan niet beter? Nee, die zijn niet beter. Het is echt een machine. Het is een systeem. Al die topspecialisten in het dubbelspel. Wesley Koolhof en Matwee Middelkoop. Dat zijn twee specialisten. En Nederland mag heel dankbaar zijn dat wij zo'n sterk team hebben. Want als het om drie wedstrijden gaat, ja, is het toch wel fijn om een dubbelteam te hebben dat bijna alles wint. Het is nog steeds 5-5. We moeten steeds weer die service van Middelkoop overspelen. Wat krijgen we hier? Een kleine James Kiotovong, de umpire, hele goede umpire. Stuurde bij de US Open nog die vervelende fan het stadion uit. Die de meest bekende leus van Hitler riep toen Alexander Zverev speelde. De bal wordt uitgegeven na een challenge. En we krijgen dus een tweede service van Matwee Middelkoop op 5-5 in die tweede set tiebreak. Eerste set dus 6-4 voor Nederland. Een ingreep van Koolhof, maar niet goed genoeg. En Middelkoop was op weg naar de andere kant. En dan krijgen we een setpoint voor de Finnen. Het is 6-5. En de Finnen mogen ook nog eens zelf serveren. En dat is vervelend natuurlijk. Maar het is niet de linkshandige Salminen. Want op de linkerkant, als je linkshandig bent, heb je voordeel. Dan kan je de slice erin gooien. Dan draait die bal naar buiten. Het is Heliovaara die serveert. Nou, hij is een specialist in dubbelspel. Maar heeft een iets mindere service. Kijken of dat ook zo uitkomt. Eerste service van de Finn. Een goede service naar buiten. Bal komt terug, een smash. Ja, en de tweede set gaat naar Finland in de tiebreak. En dat is jammer. Nederland heeft zijn kansen laten liggen in die tweede set. Eerste set Nederland. Tweede set nu 7-6 voor Finland. We krijgen een allesbeslissende derde set. En dat is ook allesbeslissend in deze Davis Cup ontmoeting tussen Nederland en Finland. Slecht nieuws voor Nederland, maar goed nieuws voor ons. Want dan horen we jou zo meteen weer, Marcella, met die derde set. Bij ons aan tafel, oud-voetballer Art van Peppe. En acteurs Wolter Weulink en Nandi van Beurden. Zij spelen in De Tocht over de Elfstedentocht. Art, jij bent 4 jaar geleden gestopt als voetballer. Heb nu een hobby waarvan ik me niet kan voorstellen dat het echt een hobby is. Heel ver rennen. Maar jullie moeten straks 200 kilometer schaatsen. Op het podium althans. Dat is de Elfstedentocht, ja, toch? Ik heb geen tracker mee hoor, hoeveel we uiteindelijk gaan. Maar inderdaad, de Elfstedentocht is 200 kilometer inderdaad. Maar jullie zijn al flink getraind. Zijn jullie een beetje duursporters van jullie zelf, Wolter? Ik ben wel een duursporter van mezelf, ja. Dat is wel zo. Dus dat komt wel goed uit. Vroeger voetbalde ik altijd. Maar sinds ik heb op een gegeven moment mijn enkel gebroken 1,5 jaar geleden. En toen dacht ik, nu is het klaar, nu ga ik triathlons doen. En sinds ik triathlons doe... Als je enkel breekt, moet je triathlons doen. Ja, ik dacht, nu moet ik iets tegenover mezelf. Ik moet terugkomen, ik kom sterker terug, bladibla. Dus jij hinkelt die halve marathon dan. Toen, ja, precies. Ja. Maar toen ben ik gaan trainen en toen heb ik inderdaad halve marathons gedaan, kwart triathlon, Olympische triathlon en uiteindelijk een 73 Ironman gedaan. Dus dat zijn wel aardige duursporten, ja. Dus dat, en ook een 200 kilometer geschaatst. Ja. Nou, dat was het lijstje. Ja. en Nandi, zometeen is het de kwartfinale EK voor de volleybalmannen. Ja, vet. Toen je zei van welke stoel moet ik gaan zitten? Nou, toen zeiden we van nou, op de stoel waar je nu zit moet je gaan zitten als je nog een beetje iets van volleybal wil meekrijgen. Toen zei ja! Ja, ik heb 8 jaar gevolleybald. Dus ja, ik ben geen duursporter. Ik ben meer van de explosieve korte acties. Ja. Nee, ik vind dat heel vet om naar te kijken. Ik vind dat echt een kunst. Het heeft zo met samenwerken te maken. En zoveel afspraken die je in al die trainingen hebt opgebouwd. Die daar op dat ene moment allemaal juist moeten uitvallen. En dan nog gebeurt er door die tegenstander iets anders. Waar je op moet inspelen. Ik vind dat echt magisch om naar te kijken. Want Art, waar kom jij nu vandaan? Ik kom hier uit Maastricht. Ja, lopen. Gelopen, ja. Precies wel. En hij is op tijd. Ja, want dat kan hij. Ook nog op tijd. En diep bezweet. En een mooie glimlach op je gezicht. En je baard heb je nog. Maar ik denk dat heel veel mensen die je kennen van voetballen van vroeger, van Roda, heb je nog meer gespeeld? RKC? De Graafschap en Excelsior Rotterdam. Ja. Ik bedoel, die herkennen je volgens mij nu niet meer. Want je bent wel wat kilo's kwijt, of niet? Ik ben nu wel licht, ja, ten opzichte van mijn voetbalcarrière. Wat minder vet zelfs ook nog. Dat kon dus blijkbaar nog. Mijn vriendin is daar niet blij mee, want die vindt mij graadmager tegenwoordig. Ja. Maar al met al... Ja, ben ik redelijk fit nu nog. Maar kan je uitleggen wat trailrunning, want dat is wat jij doet. Wat trailrunning precies inhoudt? Ja, zeker. Dat is hardlopen. Alleen dan niet op geasfalteerde wegen. Dus vooral in het bos, op de Veluwe kan het, in het Heuvelland kan het, waar ik dichtbij woon. In de bergen, in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk. Vooral hardlopen, alleen dan niet op het asfalt, niet langs een kanaal, niet over kruispunten of rotondes, stoplichten, fietsers. Niet over fietsen, sowieso niet handig. Dat er zeiden. Maar vooral dus lekker in de natuur, lekker op pad en gewoon even weg. Heerlijk. Ja, snap ik. Ja, heerlijk. 10 kilometer, 20 kilometer gaat ook wel. Marathon, ja. Vinden sommigen ook nog wel lekker. Kan ik me nog voorstellen. Ja. Maar op een gegeven moment is het niet meer heerlijk, toch? Nee, dat klopt. Nou ja, ik kan wel vertellen dat ik nu nog steeds herstellende ben van de laatste exercitie, die van 100 kilometer. Zo, wanneer was die? Die was vorige week vrijdag. Dus 1 september toch ongeveer? Ja, anderhalf week geleden. Ultra Trail de Mont Blanc. Een groot evenement in Chamonix. Rondom de Mont Blanc. Het grootste trail en evenement van de wereld ook. Doen meer dan 10.000 mensen aan mee. En aan mijn afstand van 100 kilometer deden 2300 mensen mee. Althans die starten. En er eindigde iets van 1600 ook daadwerkelijk bij de finish in Chamonix. Dus er waren 600 mensen die onderweg ergens sneuvelden. Ja, Het is wel pittig. Bij wijze van spreken. Ja, dat is. Toen was een tijdje geleden was er iets nieuws dat er iets gebeurde met de trailrunner, maar dat in principe gebeurt dat zeer weinig. Maar wat voel jij nu nog in je lijf? Een gigantische inspanning, dat kan ik me voorstellen. Maar nu, anderhalve week later, wat voel jij nu nog in je lijf? Ja, af en toe heel willekeurig opeens een steek in mijn voet of in mijn zij of in mijn bovenbeen. Of, echt die gewrichten die zeker. Want dat zeggen ze, de vraag is wel eens, dat is toch niet gezond? Zeg, nou, ik denk aan zich dat 100 kilometer rennen, ook zo'n triathlon, dat op dat moment zelf niet zo heel erg gezond voor je is. Maar ik doe het ook deels om juist die gezonde levensstijl mezelf aan te meten in die periode daarvoor. Ja. Maar heb je dan daarvoor ook 50 kilometer, 75? Hoe train je dat dan? Hoeveel heb je dan daarvoor gelopen om te weten dat je 100 kan lopen? Ja, nou, grotendeels denk ik wel mindset, maar het is wel opbouwen naar. Je zei het ook 10, 20 jaar, zo begon het ook. Het begon bij mij bij een marathon in Rotterdam. Dat was mijn symbolische afsluiting van mijn voetbalcarrière. Was nog met een collega van NPO, Sander de Kramer. Excelsior. Ja, en die was daar ook nog als interviewer. Dus dat was wel een mooie combinatie. Want ik ben ook ambassadeur van zijn stichting Sunday Foundation. Dat was een hele mooie combinatie en heel tof. Daarna was ik er helemaal klaar mee. Mm. En toen kwam er opeens een vriend die zei, ja, je kan ook trailrunnen. Ik zeg, wat? Ja, nou, kom maar. Dan waren we bij de Veluwe in de buurt. Toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk wel lekker. Oh, dit kan ook in Oostenrijk. Ja, dat is van kwaad tot erger. En ja, nogmaals, de grens wordt elke keer verlegd. Het doet pijn soms. Maar het mentale wat je ervan opsteekt is echt super tof. Ja, nou, we gaan er zo nog wel even op inzoomen. Maar hoe lang is een voetbalveld? 100 meter. Bij 50. De 100 meter. Dus in de lengte van doel naar doel is max 100 meter. Ja. Zoiets. Dan ga ik zo even rekenen. Je hebt 400 wedstrijden gespeeld. Ga ik even proberen in wat we nu laten horen. Dat zijn namelijk de goals die we hebben weten te vinden. Ga ik even zitten rekenen. Heb je heel weinig tijd, hè? Ja, ik heb heel weinig tijd. Dus ik ga nu echt... dit is een challenge die ik mezelf aanga. Luister even wat we hebben gevonden aan doelpunten in het archief. Van Peppen. Luciano, nou zit hij er wel in. Hij krijgt de bal van Lieder. Het is de tweede actie van Lieder. En het staat ruim 10 minuten voor tijd. Gelijk in Waalwijk. Schet. Dat is toch over de achterlijn geweest. Mag door. Daar is Van Peppen. En de 2-1. De aanvoerder van RKC. Die naar de Eredivisie promoveerde. Met zowel RKC als de Graafschap. Want hij speelde hier 2 jaar. Maakt de tweede voor RKC. Meijers aan de bal. Die het laat bij Van Peppen. Van Peppen zou eens kunnen schieten. Oh, wat een schitterend doelpunt. Prachtige goal van Art van Peppen. Want je kan wel wijzen, zoals Montijn het daar doet. Maar als hij er dan langs gaat van Peppen en je bent te laat. En de binnenkant van de paal helpt een handje. Dan is het gewoon 1-0 voor RKC. Magnifiek doelpunt van de linksback van de Waalwijkers. Mooi om Bas Stichler weer eens te horen overigens als verslaggever. Maar dit terzijde. Ik heb even zitten rekenen, ik ben eruit. 3 doelpunten. Drie doelpunten. Nee, het ging even om de afstand. Nee, even correctie, hè. Dat waren niet al mijn doelpunten. Nee, je hebt 10 gemaakt. Nee, en op trainingen nog 3, dus dat was echt goed. Nee, ik heb zitten rekenen. Ik ben gemiddeld uitgegaan van ongeveer 5 kilometer per wedstrijd. Als je 50 keer aan de linkerkant, want je was linksback over het algemeen, speelde aan de linkerkant. Ja. Dat je dan opkomt. Dus dan reken ik ongeveer dat je 5 kilometer per wedstrijd hebt gedaan. Ik kom dan op uit dat je voor trailrunnen in het voetbal 2000 kilometer hebt getraind. Nou, dat is prima toch? Dat is toch een prima training? Nou, gemiddeld was het denk ik bij voetbal trouwens tussen 12 en 15 kilometer. Jawel, oké, maar ik had het ook. Dus, ja, oh nou ja, oké. Okay. Dus ik heb ja, toch wel statistieken tegenwoordig. Wij dus dat is trackers. Allemaal tweede, dan kom ik al gauw uit op 5000 kilometer. Ja. Sta ik toch in de buurt met mijn rekening. Ja, zeker. Ja, ja. Nou ja, goed. Fit genoeg dus voor zo'n... Dus je was eigenlijk al klaar. Je was eigenlijk helemaal klaar voor na je voetbalkamer. Ja, precies. Dat bedoel ik. Maar dank je. Ja, dan zoals de gemiddelde voetballer ik wel een broertje dood aan van hardlopen, eerlijk gezegd. Toen de tijd. Echt? Ja, vond ik echt verschrikkelijk. Ja. Op de training ook, dan moet je van die trainingsarbeid verrichten. Ja, dan moet je. Als je fit bent. Ja, dan moet je. En in voorbereiding moet je. En dan krijg je een schema mee. En dan moet je in juni, terwijl je vakantie hebt, moet je dan het bos in. En dan na 5 minuten heb je het gevoel dat je al... Maar waarom vind je dat nou leuk? Wat vind je er dan nu leuk aan? Want nu ben je alleen maar aan het hardlopen. Ja, door die marathon, die ik soort van, was mijn bucketlist item van Rotterdam, kwam ik eigenlijk voorbij dat punt wat heel veel mensen niet ervaren. Van ja, dat het vervelend is, saai, niet leuk. En na een tijdje kom je in een flow terecht. Nou, de runners high is dan wel bekend. Mm-hmm. Ja, dat duurt even voordat je daar bent. Nou, daar kwam ik dus automatisch. En toen, ja. Dat is verslavend of zo? Dat is wel verslavend, ja. Dat moet wel, want iedere keer moet je weer tot dat punt komen voordat die runners high begint. Het is niet zo als je de volgende marathon, tenminste dat denk ik loop hem niet, maar niet dat je de volgende keer met een runners high begint. Nee, je moet eerst even een paar minuten, ik denk dat wel een kwartiertje, een paar kilometer duurt voordat het echt lekker voelt, eerlijk gezegd. Alleen als je weet dat je het heel leuk vindt en in de bergen kijk je de eerste paar kilometers gewoon, daar kom je blij om je heen, kom je een heel eind. Alleen toen in Frankrijk werd dat iets minder snel leuk. De Nederlandse volleyballers die hebben hun trainingsrondjes ook gelopen. En die staan nu aan het begin van een hele belangrijke wedstrijd. Kwartfinale van het EK. Tegen Italië, de Europees en wereldkampioenen. Maarten Tip, er is net begonnen, hè? Ze zijn net begonnen, inderdaad. 5-3 in Nederlands voordeel wordt nu 6-3. En zo zie je dat Nederland brutaal begint aan de wedstrijd. En het enige doet wat ze moeten doen. Italië namelijk onder druk zetten meteen vanuit de service. En met Nimir Abdelaziz binnen de lijnen bij Nederland werkt dat natuurlijk uitstekend. Hij heeft al 1 ace op zijn naam staan in deze wedstrijd inmiddels. En dus laat Nederland zich voorlopig goed zien tegen dit Italië. Nieuwe service nu van Michael Parkinson. Paas is er. Giannelli dan met de setup zoekt de buitenkant. En dan de score voor Italië via het Nederlandse blok. En zo komt Italië weer wat dichterbij en is het wel spannend in het begin van deze wedstrijd. Prima service was het, maar ja, niet lastig genoeg voor de Italianen om dan al geen goede aanval op te bouwen. En dat is precies wat Nederland moet zien te voorkomen en daar dus de service druk zien te creëren. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook vanaf de andere kant als de Italiaanse service nu komt. Hard geslagen, buiten de lijnen, dat is weer een punt voor Nederland. En zo heeft Nederland een paar puntjes voorsprong te pakken. 7-4 in de eerste set. En dat is een mooi begin van deze wedstrijd. Nederland weet inmiddels dat als het hier doorkomt, dat hierna een andere enorme klus wacht. Want dan is Frankrijk namelijk de tegenstander in de halve finale. En dat kan dus ook weer een heel zwaar duel worden, ook voor Italië. Bam! Italië met een prachtig punt, hard door het midden geslagen, door Romano afgemaakt. En zo blijft Italië natuurlijk in de buurt. En is Nederland voorlopig goed begonnen. Maar ja, je zei het al in de aankondiging, hè. Italië is de regerend Europees en wereldkampioen. Dus het wordt een enorme klus voor Nederland. Goed, in de studio Walter Wörling en Nandi van Buren. Die we zo meteen uitgebreid gaan horen over de musical De Tocht. Art van Pep is er ook over een tocht gesproken. Even over dat gevoel. Kan je dat een beetje beschrijven? De runner's high, hè? Ken jij dat, Walter? Heb je wel eens meegemaakt? Want jij doet die Ironman. Triathlon high. Of is het een halve Ironman? Ik weet niet. Ik vind het eigenlijk heel lang niks aan. Ik weet niet hoe jij dat hebt. Maar en dan het laatste stuk vind ik dan zo geweldig dat ik het daarna nog een keer wil. Oh, mooi. Gelijk ook. Nou, nee. Maar wel dat ik denk, toen ik die halve Ironman had gedaan, was toch wel meteen ook het zaadje geplant van, nou, misschien ooit maar een hele. En was het tijdens die Ironman zwaar? Ja. Nou, het zwemmen was... Het is 1,9 zwemmen, 90 fietsen en een halve marathon rennen, 21 rennen. En dat... Het zwemmen kreeg ik al meteen kramp. En toen dacht ik al, wat moet ik doen? Dus toen heb ik stiekem een slokje water gedronken uit het meer. Omdat ik dacht, ja, ik moet gewoon water, denk ik. Want ik heb gewoon niet genoeg gedronken. En dat heb ik. Ik zei ook tegen mezelf, je mag 1 slokje nemen. Want daarna word je ziek, moet je niet meer doen. Maar het is echt paniek in het water. Want je denkt, ja, ik heb kramp, maar ik zwem met mijn benen. Dus je denkt, ik dacht gewoon, hoe moet ik nou zwemmen? Want ik heb ineens mijn benen niet meer. Dus ik ging borstcrollen, zeg maar, ontspannen benen. En alleen maar met mijn handen borstcrollen. Nou, ging goed. Toen op de fiets, dat was eigenlijk heel ontspannen. Gewoon 90 kilometer ging best wel goed. En vervolgens tijdens hardlopen dacht ik echt, want dat kan ik eigenlijk het beste. En ik had wel op de halve marathon een 1:20 gelopen. Dus ik dacht, nou, ik ga lekker, weet je wel. Nu even die halve marathon, die knal ik erin. En dan kom ik nog een beetje net over de 5 uur. Maar dan wat vet dat dit gaat lukken. En dat was zo zwaar. Na 2 kilometer dacht ik echt, nou, ik kan helemaal niks meer. Ik liep ook echt, ik liep volgens mij 5 minuten de kilometer of zo, 4 minuten. Nou ja, het gaat allemaal over tijden, maar ik zorg ervan. En toen, na 7 kilometer, kon ik het ineens weer. Was heel raar. Maar als je tijden hoort, dan ben je best wel snel. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet waar jij loopt. 1:20. Ja, op de halve marathon. Mag ik hem even terugpakken naar het, naar het high? Ja. Want ik ben toch wel benieuwd hoe dat dan voelt. Ben je dan echt weg? Hoe zweef je? Of hoe moet ik Zien? Ja, het is die combinatie van dat je heel erg aan het inspannen bent. Een combinatie met dan een soort van ontspannen, zeg therapeutisch gevoel overheerst. Want je bent maar 1 ding aan het doen dan op een gegeven moment. En dat was zeker ook in Frankrijk zo. Ja, uiteindelijk heb je geen tijd meer om aan andere dingen te denken. Of geen gedachten meer over. Je kan niet meer weg dromen van iets. Het is alleen maar van, ja, we gaan nu vooruit. Dit is het. En het is best wel lekker eigenlijk om maar met 1 ding bezig te zijn. En ja, er komen allemaal los van de wetenschappelijke stofjes of wetenschappelijke feitjes die er zijn over stofjes die loskomen. Maar die komen gewoon ook echt los. Dus je wordt ook echt gelukkig. En dat balanceert tussen afzien, doorzetten, leuk vinden. Ja, het is heel tof. Ik denk dat wij dat helpen ook hebben in het theater, denk je niet? Bij show 8, dat je eigenlijk wel een beetje op je tandvlees die voorstelling doorheen beukt. En dan kom je toch op een punt met, en nu gaan we hem verdomme ook afmaken ook. Godverdorie. Ja. Ja, ik denk dat je, zeg maar, de flow, dat herken ik wel. Dat je bij een voorstelling, zeg maar, eens in de zoveel tijd speel je een voorstelling, dat de voorstelling eigenlijk vanzelf gaat. En dat, dus dat je in een soort flow zit. En ik denk dat je dat ook met een wedstrijd kan hebben. Met een sportwedstrijd. Ja, zeker. En ik denk dat het vooral, zeker bij zo'n lange trailrun, is natuurlijk in stukjes gehakt allemaal. Dus soms zit je weer uit die flow. Maar het is dan weer zo heerlijk om op een of andere manier door doorzettingsvermogen of door je mindset weer in die flow terecht te komen. Ook al doet het dan echt verschrikkelijk veel pijn of ben je niet meer zo fris. Hoe lang heb je fris over die 100 kilometer gedaan? De laatste deed ik 20 uur en 32 minuten over. Jemine. Achter elkaar door. Achter elkaar door, ja. Holy Christ. Maar er zit een max-tijd aan, net als bij de Elfstedentocht. Ja, dus je 26,5 uur, daarin moet je hem doen. Ja, klopt. En we starten om 9 uur 's ochtends in de Italiaanse Courmayeur. En met heel veel mensen in een dorpje. En uiteindelijk was dus de deadline ergens 12:30 de volgende dag. En ik kwam zelf 17:45 ochtends aan. Was er nog niemand? Iedereen lag te slapen. Ik dacht dat er echt niemand was, maar dat viel dan nog wel mee. Laten we even horen hoe dat klonk namelijk. Zie je, toch 10 mensen. Mijn vriendin. 11 dus. Er staan 4 bakkers. Kassantjes, die rook je natuurlijk. Ja, dat is Frankrijk, zeg maar niet. Maar dan, dat is wel een contrast. Want we hoorden net de doelpunten in je carrière. Zit je in een vol voetbalstadion die voor die ene goal juichen. Heb je hier de prestatie van je leven neergezet. 100 kilometer door de nacht. En dan staan die 4 bakkers daar een beetje te klappen. Ja, zeker. Wat voelt dan bijzonderder? Ja, kijk, dit is natuurlijk een momentopname van iets waar je lang op voorbereid bent. En de adrenaline kick is hier wel iets anders. Want nogmaals, in een voetbalstadion, ja, jij bent zelf blij, maar er zijn nog een paar duizend mensen blij. Er hangen spelers om je nek. Dus daar vliegt de adrenaline wel door je lichaam. En hier ben je zo moe dat je vooral heel erg intens tevreden bent. Heel erg, in die zin, gelukkig op dat moment. Alleen je bent ook... Ook emotioneel? Kapot. Onderweg heb ik wel een momentje gehad dat ik emotioneel was. Was niet vanwege geluk, eerlijk gezegd. Toen was bij 53 kilometer had je een hele grote verzorgingspost. Heel veel mensen hadden daar een steun. Maar we hadden bedacht, ja, dat is zo ver rijden, dat doen we niet. Dus ik zat daar op een bankje, spulletjes gepakt. Zo ver rijden, maar ik loop het wel. Ja, ik loop het wel, precies. En, maar toen dacht ik moet nu nog 47 kilometer. En ik overwoog niet om te stoppen. Maar ik dacht wel van, ja, dit is dus echt vanaf nu elke kilometer, elke minuut afzien. Ja, daar keek ik zo niet naar uit. Dat ik daadwerkelijk even emotioneel werd. Dat ik dacht van, ja, ik vind het zo verschrikkelijk eigenlijk nu. Ja, en je barrières worden een soort van afgebroken. Omdat je zo uitgeput bent, lijkt me. Zeg maar, waar je normaal groot kan houden. Je bent nu zo moe ook, kan ik me voorstellen. Ja, nou ja, dat valt de moraal eens hoog. Alleen ik merk wel heel erg dat juist omdat het zo afzien is. En dat je ook eigenlijk daarna toeleeft naar dat afzien. Dat is niet heel leuk. Alleen je merkt gewoon dat de kracht van je mindset, van doorzetten, merkte ik dat het zo groot was. Maar hoe doe je dat? Want Wolter zegt, ik heb de laatste 10 kilometer die Hunters Ride, dan is het lekkerste moment. Jij zegt, het is veel meer, het komt met golven, het zijn dalen en dan weer pieken. Hoe trek je dan uit zo'n dal als je denkt, nu wil ik echt niet meer? Ja, toen wilde ik echt niet meer. In de zin van, ja, ik ben liever bij de finish nu, maar ik moest wel van mezelf. Dus ik ben naar buiten gegaan, toen deed het allemaal pijn. En onderweg gaat het dan wel weer. Alleen ja, op het moment dat het pijn deed, dacht ik na een tijdje ook van, nou, als het dan toch pijn doet, het wandelen ook, kan ik net zo goed gaan rennen, want dat doet er misschien een heel klein beetje meer pijn. Maar ja, dan ben ik wel sneller bij de finish. Ja. Ja. Praktische overweging, ja. Ja, toch? Ja, dat dacht ik ook. En zo speel je een beetje met je eigen gedachten en je eigen obstakels. En ik heb wel echt ervaren dat je ervaart het vaak als fysiek obstakel. Dus pijn aan mijn benen, pijn aan mijn enkels, pijn aan mijn rug. Alleen ik ben er wel van overtuigd dat echt het levendeel echt gewoon de kracht van je mindset is op dat moment. Dus dat het vooral echt mentaal is. Op de website van de wedstrijd hebben ze het parcours getekend als een soort van Tour de France etappe. Ik weet niet of je die etappes nu in je hoofd hebt, dat je kan zien. Echt zo'n profiel. Zo'n profiel van kolletje omhoog, kolletje omhoog en dan wordt het een eindsprint. Ja. Ja, nou dat was bij jou niet. Want als je ziet, dan moet je... De eerste berg is al 2600 meter hoog. Ja, dat was bizar. En dan weer naar beneden, wat me ook heel lastig lijkt. Qua spiertechnisch gezien. Ja. En dan weer geloof ik 2400 meter omhoog. Ja, dat was bij deze... Daarna wordt het heel makkelijk, maar de begin... Ja, daarna was twee vingers in de neus tillen. Ja, zeker. Nee, dat is wel moeilijk bij deze. Het is echt omhoog en omlaag. En omhoog is gewoon zwaar, want dat eerste stuk was dus 2 uur omhoog lopen. Maar dat was een stuk van 9 kilometer. Dus dat is langzamer dan wanneer wij nu hier de studio uitlopen, gemiddeld. Alleen het voelt alsof je een wereldprestatie levert. En dan naar beneden als dank voor dat omhoog gaan. Elke keer een klap op je knieën, op je enkels, op je bovenbenen. Ja, daardoor ging bij mij in dit geval snel. Er is dan ook geen gelijke ondergrond. Dat is keien, stukjes, dingetjes. Of is dat wel enigszins? Nee, vlak? Over het algemeen is het wel boomstronken, steentjes. Wel opletten. En dat maakt het wel weer uitdagend. Dus dat leidt in die zin enigszins af. Van dat het ook een beetje afzien is. Hmm. Ja, ik vind dat wel juist heel erg tof. Ja, het dwingt je natuurlijk wel heel erg om bezig te moeten blijven met dat rennen. Ja. Je kan niet inderdaad afdwalen in je gedachten. Zoals je bijvoorbeeld... Ik kan me dat voorstellen dat als je een marathon rent in Rotterdam, dat je op een gegeven moment je hoofd ook kan afdwalen naar andere soortige gedachten als het toch asfalt is. Ja, het is best wel... Het klinkt natuurlijk... 20,5 uur is natuurlijk heel lang en 100 kilometer is ook heel lang. Maar het is in mijn beleving heel erg afwisselend. Want nogmaals, soms is het zijn boomstronken, soms zijn het steentjes, soms is het omhoog, soms is het omlaag. Ja. En om dat in kleine stukjes te hakken, is het enigszins te doen. Ja, je gaat van punt naar punt eigenlijk. Omlaag. Ja. Ja, Casper Meijer, die ziek, denk ik. Ben blij dat ik nieuwslezer ben geworden. En, dat klopt, ja. deze kant op kan komen lopen en dan niet hoeft te hijgen als ik het NOS-journaal heb. NPO Radio 1. Casper Meijer dus met de hoofdpunten. In het zuiden van Limburg is vanavond overlast ontstaan door hevige regenval. Zo is een deel van de A2 richting Eindhoven afgesloten vanwege wateroverlast. In onder andere Maastricht, Geleen en Valkenburg loopt het water over de straten. Ook zijn sommige kelders ondergelopen. Een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Biden is een stap dichterbij gekomen. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, start een vooronderzoek. Vooral naar zakendeals van Bidens zoon Hunter. De Democraten noemen het onderzoek politiek gemotiveerd. Provincies maken zich zorgen over de personeelstekorten in het stad- en streekvervoer. Ze stellen dat met name dunbevolkte regio's de dupe zijn, omdat vervoerders daar geregeld ritten laten uitvallen. Dat is slecht voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid van deze gebieden. En de meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de spreidingswet nog voor de verkiezingen behandeld moet worden. De omstreden wet moet het mogelijk maken om gemeenten te dwingen asielzoekers op te nemen. Eerder vandaag werd besloten om de wet niet controversieel te verklaren. De lijn en omsteken. Met in de studio Walter Weuling en Nandi van Beurden over de musical De Tocht zo direct. En we hoorden Art van Peppen net al over die 100 kilometer die hij heeft gelopen in de bergen. Even over die regenval in Limburg. Jij komt uit Limburg. Ik heb ook een kelder. Ik kan dat zeggen, heb je contact gehad met thuis? Ik zit even naar buienraden te kijken. Ik zou even naar huis appen als ik jou... Ik weet net wel dat er een heftig regenbuitje was geweest. Ook uit de bron die mijn vriendin is. Maar ik heb nog geen verhalen gehoord over een ondergelopen kelder. Okay, ik heb nog hoop. Ja, maar het regent echt behoorlijk in die contraien. Ja. Blijven volgen als daar natuurlijk meer nieuws vandaan komt. Wat we ook volgen is die EK-volleybalwedstrijd. Die kwartfinale tussen Nederland en Italië. Gaan we al richting het einde van de eerste set, Maarten? Nee, halverwege zitten we. 14-12 is het inmiddels voor Italië. En het spel lag even stil vanwege een blessure van Russo aan de Italiaanse kant. Die kwam met zijn voet op een van zijn ploeggenoten terecht. En je zag die enkel dubbel klappen. En het ziet er zwaar uit. Hij ligt nu ook aan de kant en wordt behandeld met zakken ijs om die enkel. Een zware blessure dus voor toch wel een belangrijke man. Die al een aantal punten had gemaakt aan de Italiaanse kant, Russo. En dus gaan we die in deze wedstrijd niet meer terugzien. En zal Italië zich daar even overheen moeten zetten. De aanval werd afgebroken. Het punt wordt ook overgespeeld. Terwijl Nederland wel in een aardige positie was. Maar dat is dan even jammer. Want een blessure, daarvoor fluit je natuurlijk af. En dus gaat die aanval opnieuw bij 14-12. Nederland met de mogelijkheid via Benny Tuinstra. Die bal is in. En dat punt is voor Nederland. En zo krabbelt Nederland weer een puntje dichterbij. 14-13. Waar het brutaal en goed begon aan deze set. Maar zo rond de 10 punten Italië toch langzij zag komen. Door veel servicedruk. En toen had Nederland even in de paas geen antwoord op Italië. Maar nu probeert Nederland zich terug te vechten. Met dus een prima punt van Benny Tuinstra. En de service aan de Nederlandse kant. Voor de spelverdeler Wessel Kemink. Giannelli doet het in één keer, de Italiaanse speelverdelen. In tweede instantie stuurt hij hem wel naar de buitenkant als Nederland die bal terug heeft. Maar nu de mogelijkheid met Nimira Tolaziz. En die bal is in. En zo staat Nederland er weer naast. 14-14 is die eerste set nog niet gespeeld. En zit de schrik er misschien wel even in bij Italië. Misschien is dat het ook. Maar voorlopig dus de gelijke stand in de eerste set. 14-14. Goed, gelijk ook in de beslissende dubbel in het Davis Cup duel tegen of met Finland, Marcella Mesker. Beslissende derde set. Ja, het staat 3-2 voor Nederland. We begonnen gewoon met serveren, dus het is on-serve. De Finn Salminen serveert nu. Ja, dat is dus die linkshandige, beetje nieuweling voor ons. Maar wat speelt die goed? Die man die heeft vleugels gekregen na de winst in de tiebreak van de tweede set. Hij slaat aces, hij smasht ze alle kanten op. Hij is linkshandig, staat op rechts. Dus heeft de voorhand in het midden. Twee voorhands in het midden met Heliovara. En dat is wel een voordeel in een dubbelspel. Want vaak is het midden juist het gaatje wat je wil zoeken als zwakke punt van je tegenstander. En daar hebben zij dus twee sterke voorhands. Misschien is dat het probleem wel, ik weet het niet. We hebben nog niet kunnen breken. Ja, in de eerste set één keer. Dat was het begin. Maar daarna zijn al die breakpoints, ook in deze set hebben we een kans gehad, hebben die niet kunnen benutten. Nederland heeft in de hele wedstrijd nog geen enkel breakpoint tegengekregen. Dus je kunt zeggen, het Nederlands team van Kolhof en Middelkoop is beter. Maar ja, je moet die beslissende break kunnen maken. Want ja, straks wordt het weer een tiebreak. En dat is altijd een beetje een loterij. Een mazzeltje. Wie gaat het beste met de spanning op? Nou goed, laten we hopen dat het nog gaat lukken. Het is de allesbeslissende dubbel in deze ontmoeting tussen Nederland en Finland. Want dit is cruciaal in deze groepsfase van de Davis Cup finale. Moeilijke landen komen nog. Amerika en zondag Kroatië. Dus deze wedstrijd moet gewonnen worden. Het is 3-2 voor Nederland. We hebben het geluk dat we begonnen met serveren. Dat geeft net wat voordeel. En we hebben een breakpoint zowaar. Weer. Dus tweede breakpoint nu in deze derde set. Misschien kan ik het even meenemen. 15-40. Haarhuis betrekt zichzelf daarbij. Ja, is natuurlijk wereldkampioen. Grand Slam kampioen. Alle Grand Slam toernooien gewonnen. Samen met Jacco Elting. Die trouwens ook in het publiek zit. Technisch directeur van de KNLTB. Hier komt het breakpoint. 15-40 op de service van Salminen. Goeie return van Kolhof. En daar komt de Middelkoop naar voren. Ze staan met z'n tweeën en die bal is uit. Dan wordt het 30-40. Beetje pech, want ze zaten in de rally met een goede service. Dus weer niet gelukt. Het blijft nog steeds 3-2 voor Nederland in de derde set. Gaan wij van de duursport naar de duursport musical. Want Wolter Weulink en Nandy van Beuren zijn de hoofdrolspelers in het nieuwe spektakelstuk De Tocht. Dat gaat op 1 oktober in première. Maar onlangs gaf u al een voorproefje bij de kick-off van het nieuwe musicalseizoen. We horen jullie samen met een ensemble. Nandy, waar luisteren we naar? Wij luisteren naar het lied Samen Alleen. Dat is gecomponeerd door Sietse Broersma. En dit is een stukje van onze finale. Oké. Okay. Ja. Die hebben jullie alvast weggegeven op dat voorproefje. Ja, je zoekt op zo'n event als een opening van het culturele seizoen toch iets waarin je zowel de grootsheid van het stuk kan laten horen als als de intieme scène. We begonnen met z'n tweeën, nu liet jullie even het eindje horen, maar we begonnen met z'n tweeën heel klein. En hoe dat dan uitbouwt naar hoe groot deze voorstelling is. Ja, want dus, het wordt een immense voorstelling, ook sowieso. We hebben het er vorige week al over gehad, hier in Langs de Lijn en Omstreken. Maar Wolter, kun je nog één keer uitleggen, waar draait het om? Het verhaal van De Tocht. Het zijn vijf vrienden. En die in 97 ging de tocht door. En toen hebben die vijf vrienden met elkaar afgesproken dat zij, als de tocht ooit weer door zou gaan, dat ze die dan nog een keer zouden gaan rijden. En nu is het 2023, gaat die tocht door. Die vrienden zijn elkaar uit het oog verloren. Behalve Annette en Sjoerd, want die zijn samengekomen. En Annette wil heel graag dat wij met z'n allen die tocht gaan rijden. En dus dat gaan we doen. Ja. Maar ja, er zijn allemaal dingen aan de hand. Ik heb bijvoorbeeld ruzie met mijn broer gekregen. En nou ja, we komen allemaal samen. Dat is voer voor een musical. Dat is eigenlijk volledig volgens het script dat geschreven staat in je, in je werkstuk dat je maakt in groep 7, volgens mij. Dat ik dat graag zou willen schaatsen. Dat je dat ging doen. Ja, in groep 7 heb ik inderdaad een werkstuk geschreven over de Elfstedentocht. Dat is heel leuk. Ja, ik hield altijd al van schaatsen. En je vader heeft de Elfstedentocht geschaatst? Ja, in 86. Ja. En toen kwam er een advertentie en die zag je. Toen dacht je, ja. Ja, klopt. Die ja, er gaat was niet aan mijn deur voorbij. Ja, nou, mijn idee was er een advertentie in de krant. Maar dat vind ik heel raar. Maar ja, dat vind ik ook heel raar. Ja, dus hoe zit dat? En dat jij de krant leest ook. Ik was ook bij mijn ouders, dat weet ik nog. Of dat mijn ouders misschien iets zagen staan over dat kwam of zo. En dat, nou ja, ik weet het niet. En toen las ik ook dat Allard, de scriptschrijver, dat hij het script ging schrijven. Toen dacht ik, nou, ik app hem gewoon. Hey, ik ben gek op schaatsen. En je kent me, ik vind het leuk om te zingen en te spelen. Dus als hier ooit audities voor komen, ik ben erbij, weet je wel. Nou, laat me erbij zijn. Die audities die zijn gekomen. Inmiddels zijn we al bij de repetities. En daar was onze verslaggever Erik Samplonius ook bij. En hij sprak met jullie regisseur, met Eddie Habbema. Oké, kunnen wij? Iedereen achterklaar? Ik ben Eddie Habbema en ik ben de regisseur van musical De Tocht. We staan hier nu in een hele grote zaal. Kun je ons eens meenemen van wat zien we hier? Het is een grote kale ruimte die op de een of andere manier toch een intimiteit heeft gekregen. En dat is doordat we die ring van ijs hebben. We werden gedwongen om de publiekstribune ook in het rond te maken. En dat betekent dat je een ontsluiting krijgt. Oké, dan zouden we voorbereiden op een lange eenzame tocht naar Leeuwarden. Succes, jongen. Ja, jij ook. Waarheen? Alles is duister en onzeker. Alles speelt zich op het ijs af. Alles. Ook de emoties, de intieme scènes, de grote scènes van mensen die de tocht rijden. Mensen die lijden van de kou. Het is heel veel, heel groot drama en heel intiem ook. En dat is heel bijzonder in deze ruimte. Wolter en Nandi, dat zijn natuurlijk Annette en Sjoerd. Ja, Wolter en Nandi is een heel bijzonder stel. Het zijn allebei hele creatieve mensen. Dat is leuk en heel gedisciplineerd. Maar dat gaf de mogelijkheid om vrij veel samen te ontdekken. En nog aan de tekst te sleutelen en aan scènes te sleutelen. Helderder te maken. Dat je zo kan werken, dat is bijzonder. Want in zo'n grote productie dreigt het gevaar dat je doorbeukt op technische dingen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de ziel van de karakters. Je hebt natuurlijk veel ervaring als regisseur, maar je hebt denk ik nog niet eerder op het ijs gewerkt. Kun je daarin dan ook aanwijzingen geven van doe even die beweging zo of die beweging zo op het ijs? Het schaatsen wat we eigenlijk bijna al door hier doen, is het inline skating. We staan hier gewoon rechtuit gaan we. Met andere woorden, het lijkt als je kijkt alsof ze rechtuit gaat, maar er is een soort hele grote draairing van ijs om je heen. En die gaat bewegen. Omdat die beweegt, is het net of zij voor je neus bewegen. Maar ze blijven toch precies in het midden staan. En daarachter beweegt dan projectie die weer het effect versterken dat ze schaatsen. Bizar. Ik wil alleen maar naar die plek toe. Ja, dat komt er wel. Klonk mooi. Wat zijn je voor bewegingen te maken? En dan de, want jullie krijgen allemaal, ja. Bij het horen krijgen jullie allemaal beelden. Ja, wij weten natuurlijk nu al wat er gebeurt. Dus dan zie ik, oh ja, dat hadden we zo gestaged, zoals dat wordt gezegd. Zo komen we dan op en dan zien we elkaar, dan gaan we van elkaar af. En dan, oké, hadden we dat nou veranderd? Dus dat ben ik dan ondertussen. We zijn nog in een repetitie/montagefase voordat vrijdag onze eerste try-out is. Dus we weten dat er nog van alles gaat veranderen. Dus dat was ik ondertussen in mijn hoofd een beetje aan het doornemen. Ja. Ik wil zo even weten hoe goed je kon schaatsen. Want het gerucht gaat dat dan Nandi een soort Bambi was. Dat is ook wel overdreven. Dat rijmt gewoon lekker. Ja, het rijmt gewoon lekker. Nee, ik nog niet zeggen of het zo was. Want we gaan eerst naar het volleybal. Want volgens mij zit er een lichte sensatie aan te komen. Maarten Tip. Ja, je zult het niet geloven. 24-18 in Nederlands voordeel. En dus setpoint voor Nederland op de service van Gijs Jorna. Die heeft een goede service, maar nu komt er een paas en komt er een aanval voor Italië. En die valt dan uiteindelijk ook binnen. Dat is één setpoint weggespeeld. 19 voor Italië nu, maar Nederland nog steeds op 24. Dus nu een goed antwoord vinden op de Italiaanse service. En dan kijken of je zelf de aanval kunt opbouwen. En natuurlijk gaat die bal dan waarschijnlijk richting Nimir Abdelaziz. Die net ook een verwoestende ace in huis had met 131 kilometer per uur. En daarmee zijn kwaliteit toch maar weer laat zien. Daar komt de Italiaanse service van Romano. Nu de aanval voor Nederland achterover. Bal inderdaad naar Nimir Abdelaziz. En het is binnen. De eerste set. 19 voor Italië. 25 voor Nederland. En zo heeft Nederland toch solide gespeeld. In deze set was voor Italië wel een beetje het breekpunt. Het uitvallen van Russo met een enkel blessure. Daarna zat de schrik er even in en Nederland maakte daar dankbaar gebruik van. En wint dus de eerste set. Sensationeel 25-19 tegen Italië. De regerend wereld- en Europees kampioen. Ik zeg het er nog maar even bij. Kijk, dat is alvast goed nieuws. Hebben we ook al goed nieuws uit Split, Marcella? Ja, het is goed nieuws, want we hebben eigenlijk de break te pakken. Nederland leidt in die derde set, de allesbeslissende derde set in deze dubbel en in deze tie met 5-2. Eindelijk lukte het dan. Ja, en als je hem zelf niet kan maken, dan maar met hulp van de tegenstanders. Want die Salminen, die jonge vent die met vleugels speelde, die sloeg een dubbele fout op dat derde breakpoint in zijn service game. Dankjewel, cadeautje, zei Nederland. 4-2 werd het. Kolhof serveerde net ijzersterk. 5-2 voor Nederland als Helia Vara nu serveert. Dus de Finnen kunnen nog bijkomen tot 5-3. Maar Nederland mag het daarna uitmaken. We hebben dus nog geen enkel breakpoint op eigen service tegen gehad. Dat is goed nieuws. Maar goed, we zijn er nog niet. Het is 5-2. We hebben nog maar één game te gaan. Goed, in de studio hebben we het over de musical De Tocht met Wolter Weerling en Nandi van Beurden. Art van Peppe heeft net zijn verhaal gedaan over 100 kilometer. 100 meter, ja. Ja, 100 meter in de voetbalwedstrijd, dat had ik onthouden. Heen en weer als linksback, maar 100 kilometer nu in dit geval. Even over dat schaatsen en zingen. Ik bedoel, vergt dat geen oefening om te kunnen schaatsen en zingen tegelijk, met name met betrekking tot je ademhaling? Kijk je nu allebei aan, dus ja, uiteraard. Je mag beginnen. Maar ik ben wel gewend om te zingen en te dansen tegelijk. Dus in die zin is dat hetzelfde. Behalve dat je nu een ander soort spierspanning hebt in je lijf om überhaupt overeind te blijven en vooruit te komen. Als je danst, ben je iets vrijer in je lijf. Nu moet ik zorgen dat het wel qua balans bij elkaar blijft. Dus dat vergt een andere soort training, ja. Maar Wolter, ik kan me voorstellen, jullie hebben ook wel eens ruzie, toch? Wij. Wat lach je? Je lacht al voordat ik vraag heb gesteld. Ja, omdat ik hierop in wil. Want voor mij is denk ik echt andersom. Ik denk dat het voor mij gewoon veel moeilijker is om te dansen en te zingen tegelijk dan om te schaatsen en te zingen. Dus, ja, ik zit wel in het musicalvak. Vind ik ook heel leuk. Ik heb daar niets in dansen, superleuk. Dus misschien is dat zo. Ja. Maar ja, ik voel me veel vertrouwder eigenlijk met schaatsen. Maar wat ik bedoel te zeggen is, als je ruzie hebt en je loopt naar iemand toe, dan heb je bepaalde passen. Paf, paf, paf. Dan loop je naar iemand toe en dan ga je ruzie maken. Nu kom je sierlijk aan zwaaien op je... maakt wat minder. Het is inderdaad best raar, maar je probeert wel. Ik heb dan ook klapschaatsen. Hè? Dus ik doe ook klak, echt klak, af en toe... Klak, ja. Ik probeerde maar wat. Je speelt het natuurlijk toch vanuit je gevoel. En je hebt nou eenmaal die schaatsen aan. Ja. Kijk, in een tocht is er vast ook wel eens iemand die ruzie met elkaar. Wielrenners, die hebben ook ruzie op de fiets. Ja, dat ziet er soms ook raar. Snap je, die slaan elkaar soms voor de hasses. Of, ik bedoel, je hebt gewoon ermee te dealen dat je aan schaatsen bent. En dan kun je dus ruzie maken. En je wordt gedwongen veel beter te kiezen. Op toneel kun je snel verzanden in een soort gedrentel. Mm-hmm. Omdat je denkt je punten moeten maken en heel veel erbij te moeten lopen. Maar dat wordt hier genadeloos afgestraft. Je moet kiezen wanneer... Ja, nou ja, en je moet gewoon kiezen of je gaat schaatsen of niet. Want anders inderdaad dan glij je naar iets toe. En dan is de urgentie van wat je wil zeggen meteen weg. Maar het is best een uitdaging van... Want ik heb een duet met mijn broer en daar heb ik een ruzie. En dan is het best de uitdaging van wanneer wint het schaatsen het van de inhoud, weet je wel? Dat moeten we best wel uitzoeken, inderdaad. Van, ja, want kijk ik nou naar mensen die keihard naar elkaar toe schaatsen, of kijk ik, snap je, of kijk ik naar een ruzie tussen twee broers? Volg ik het verhaal nog wel? En dat is echt wel een mooie uitdaging, vind ik. Nederland staat op matchpoint in die Davis Cup wedstrijd tegen Finland. Marcella Mesker. Ja, niet zo'n beetje ook. Gewoon 3 matchpoints, 40-0. Middelkoop aan service, serveert goed. 2 schitterende ingrepen van Kolhof aan het net. Wat is die Kolhof toch goed? Zijn duveltje uit een doosje aan dat net. En dan komen die ballen met meer dan 100 km per uur op hem af. En dan, hup, hij tikt ze gewoon weg. Ongelooflijk. 5-3, 40-0, matchpoint. Return in het net, Nederland heeft gewonnen. Op love, ja, dat is nog eens klasse tonen. Geen enkel breakpoint tegen. Beetje pech natuurlijk met het verlies van de tweede set in de tijd. Maar dit is wel een hele, hele, hele lekkere overwinning. Een must-win, zoals Paul Haarhuis van tevoren zei, de captain. Tegen Finland moeten we winnen. Ja, en dan kan het wel goed komen. Want we moeten bij de eerste 2 van deze pool van 4 eindigen. Om de grote finale in Malaga later dit jaar te halen. De eerste stap is gezet. Botik van de Zandschulp verloor. Niet goed. Maar Griekspoor, de kopman van het Nederlands team, speelde uitstekend. Werkte nog een setpoint weg in de eerste set tiebreak. Dat was beslissend. Hij won daarna in 2 sets van de Roussovori. En Kolhof en Middelkoop maakten het af in 3 sets. Het was spannend, maar uiteindelijk ook weer niet. Want het Nederlands team was toch echt wel beter. 2-1 voor Nederland tegen Finland. Trailrunner Art van Peppe, voormalig voetballer hier in de studio. Als je deze twee hoort praten over de tocht, zijn er dan vragen die in jou opkomen? Nou, net hadden we al even een gesprekje en ik vroeg me vooral af, het klinkt ook wel echt zo'n duursport, het thema. Maar ik heb net ook even gehoord hoe vaak ze moeten optreden de komende periode. Dat klinkt ook wel zo'n duursport. Dus ik vraag me ook wel af hoe jullie proberen fit te blijven ook in die komende maanden. Leuk, ja. Nou, ik doe het gewoon door veel te sporten. En hoe doe jij het? Ik leid dan eerder een soort nonnenbestaan of zo. Ik ben wel heel erg bewust met hoeveel je slaapt, dat je gezond eet en dat je niet tot uren na de voorstelling met iedereen blijft babbelen. Dat je ook af en toe gewoon je mond houdt. Ja, dat kan ik ook, Walter. Wat dat betreft ook een topsportleven. Ja, wat dat betreft wel, ja. Wat dat betreft zijn er best wel wat parallellen. Maar als je het echt over de sport hebt, moest jij echt nog beter leren schaatsen ook om dat in die combinatie met het acteren te kunnen? Zeker, want ik moet er niet meer over na hoeven denken. Mm-hmm. Als in, ik moet er me bewust van zijn, maar niet dat ook nog als obstakel tijdens het spelen te hebben. Ja, ik kon schaatsen zoals je kan zwemmen als je een zwemdiploma hebt. Dan zal een zwemmer, een professioneel zwemmer, zal dat nooit zwemmen noemen. Die zal dat niet verdrinken. Dat Bambi-verhaal klopt dus eigenlijk gewoon helemaal niet. Nou ja, ik zei al, dat rijmt. Ja, iemand heeft dat waarschijnlijk gezegd, maar dat rijmt waarschijnlijk gewoon beter. Okay. Maar nee, het is voornamelijk dat ik kon mezelf voortbewegen en ik kon remmen. En vooral niet op mijn bek gaan. En maar goed, dat is niet voldoende om een Elfstedentocht geloofwaardig op toneel te kunnen brengen. Dus we hebben les gehad van de Sven Kramer Academie. Oh, is dat ook met Sven Kramer zelf? Of? Nee, met Michel Wezenberg. En hij is een van de trainers, een van de vele trainers van de Sven Kramer Academie. En die hebben ons klaargestoomd om die techniek zo onder controle te hebben dat je niet zozeer zo snel hoeft dat als Irene Wüst of Suzanne Schulting, maar dat je je net zo vrij voelt op dat ijs. Dat je kan beslissen, oké, het bochtje moet rechtsom in plaats van linksom. Wat je normaal gesproken nooit doet. Maar als dat een scène van je vraagt, dat je dat kan doen. Maar heb je dan de eerste keer naar die repetitie niet een ontzettende spierpijn? Ontzettend. Ontzettend. Ja, ik heb een aantal stukken dat ik best wel lang op één plek, dat is dus het magische eraan, de ring van ijs die om het publiek heen is, die kan draaien. Oké. Waanzinnig. Daardoor schaats je als het ware op een loopband. Zoals je op een loopband kan rennen, kun je er ook op schaatsen. Moet je dus heel ver schaatsen. Je moet tegen die beweging inschaatsen. Tegen de beweging inschaatsen. En er is één lied. Nou ja, dat is zo'n, laten we zeggen, 3,5 minuut. Wat volgens mij Bertri hier afgelopen week heeft gezongen. Maar dat is volledig schaatsend. In die houding. Ja, lekker diep zitten en hard zingen. Vorige week waren ze hier inderdaad. Maar ik vroeg me af, moet ik die vraag stellen? Ik wil vragen? Je moet niet vallen. Nee. Ja, nou ja, in een Is dat zo? Moet je niet vallen? Nee, maar als je schijf draait. Ja, klopt. Ja. Het was wel tijdens de repetitie laatst. Was dus er wel één die viel. En die schijf die ging helemaal zo. Woep. Die verdween gewoon zo. Ja, dat klopt. Maar ja, dan sta je wel weer op. En dan schaats je jezelf er wel weer naartoe. Kijk, in de Elfstedentocht val je ook wel een keer. Maar dan ben je net in Dokkum. En dan word je zo weer terug naar Harlingen. Nee, Dan kun je opnieuw beginnen. Ja, aan de andere kant, precies zo. Daarom moet je ook allemaal kijken. Kijk, dat is ook theater. Snap je? We hebben ook niet die letterlijke afstand. En dingen gebeuren. En soms is iets een choreografie. En soms gebeurt het per toeval. Maar als er geen gevaar in zit, is het niet interessant om naar te kijken. En ja. De kans dat wij vallen, maar ja. Is er een moment in de voorstelling die het meest spannend is? Dat je, waarna je misschien eigenlijk... Ja? Nee, ik vind, het een leuke vraag. Waarna je misschien iets ontspannender bent. Oh, die ging goed, die was lekker, nu is het klaar. Nu, bij wijze van spreken, nu is het klaar. Ik denk dat er een moment is in de voorstelling dat omdat we... zo met het schaatsen en het vertellen van dat verhaal bezig zijn, dat je jezelf kan verliezen in de grootsheid ervan. Ik kan me ook vroeger voorstellen, als je dus inderdaad een marathon of een trailrun doet, dat je jezelf kan verliezen in dat geheel. En dat is in theater, en zeker als het zo groot is, ook een gevaar. En er is een moment in de voorstelling waarin het echt op de essentie van, je zou het bewijs in deze studio kunnen spelen. En dan zou het nog overeind blijven. En als we dat weten te bereiken met z'n vijven, in een scène die eigenlijk veel groter is, als dat moment juist valt, dan kan ik ademhalen. Ja. Dus je bedoelt dat je het kleine, zeg maar, in een groot theater... Ja, dat je kan bewaren, die intimiteit. Want dat vertelde Eddie in dat fragment ook al. De regisseur Eddie Habbema. Het is een enorme locatie. Er kunnen meer dan 1400 man zitten straks. En het gevaar is dan dat je alleen maar grote plaatjes maakt. Omdat je die ruimte nu eenmaal hebt. Maar het is heel interessant als je weet 1400 man naar één punt van concentratie te lokken. Heb jij ook een moment? Ja, maar dat is denk ik veel specifieker. Maar ik zit er net over na te denken. Ja, ik heb wel een duet met mijn broer. En daar heb ik een soort ruzie. En daar zijn wij nu echt wel heel hard aan het schaatsen. En ja, als ik daar natuurlijk op mijn plaat ga, dat is niet fijn. Ja, ik vind het zo'n stomme vraag die ik heb gesteld. Maar waarom dan? Ja, ik moet hem echt afkloppen. Ja, maar goed, ik meen het ook echt dat ik denk van ja, als je gaat, ja, dan is het ook niet zo erg. Want jullie kijken gewoon naar schaatsende mensen. En die kunnen vallen. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren, weet je wel. Dus ja, wat is het? Altijd als je in het theater bent, je weet ook wel dat je in het theater bent. En dat er acteurs zijn die iets doen. Dus ik denk dat het ook niet zo erg zou zijn mocht het gebeuren. Wat ik me ook wel afvraag is dat wanneer als voetballer sta je op het voetbalveld, op een podium ook eigenlijk, met allemaal mensen om je heen, ben je best wel bewust van. Soms ook onbewust, maar soms hoor je ook iets waar je moeilijk kan... negeren, om maar zo te zeggen. Ik heb wel wat mooie spreekkoren gehoord. Maar hebben jullie dat... zeker in zo'n ruimte straks met 1400 man... Ook spreekkoren. Hebben jullie ook spreekkoren? Ik ben benieuwd. Ja, hoe kan jij nou maar vragen? Wat een goede vraag. Nee, sorry. Nee, maar zijn we er zo bewust van af en toe ook dat er mensen zijn, dat er mensen kijken? Of is dat helemaal weg omdat je een rol speelt natuurlijk van begin tot eind? Ja, goede vraag. Leuke vraag. Ik heb wel... ik ben me daar best wel bewust van. Sowieso voordat ik opga... Ja, ik vind dat... Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar het wisselt af. Maar kijk, op het moment, het liefst ben je er helemaal niet bewust van. En dan zit je in die flow. Weet je wel, dat is die flow, denk ik. Ja. En ja, je probeert dat wel te negeren, maar je weet ook dat er mensen naar je kijken. En ik denk ook altijd een beetje, dat hebben we ook met z'n allen afgesproken. Dus dat weet iedereen toch ook? We hebben er nog één minuut. Ja. Dan moeten we niet op, maar dan gaan we af. Okay. Want dan gaat het gordijn even dicht voor de ster. Ja. Het is een wisselwerking. Ik denk, want het publiek, die zitten niet in ons verhaal, maar... een reactie of iets wat je geeft aan het publiek krijgt een reactie. En daar moet je mee spelen. En de ene voorstelling, cabaretier, heeft dat veel meer dan dat wij dat hebben. Maar desalniettemin ontstaat er altijd een soort golfbeweging van iets dat wij geven en iets waar zij op reageren. Moeten we versnellen, omdat het publiek langs... Dat je voelt dat... Dat je dat zo ervaart nog. Met één extra oor... Je moet eigenlijk komen kijken. Kan ook. Ja, staat genoteerd. 1 oktober, want dan gaan jullie in première. De tocht. Tickets zijn natuurlijk verkrijgbaar. Het wordt gigantisch groot spektakel. Ben je de nieuwe soldaat van Oranje, dit toch? In Leeuwarden alleen dan. Ja, in Leeuwarden. Ja. Zo praten we er over 10 jaar over. Dank dat jullie hier waren. Nandi van Beurden en Wolter Weulink. En natuurlijk ook dank aan Trail Runner, want dat ben je nu, Art van Peppen. Ik wens je een spoedig herstel van de afgelopen wedstrijd. Dank je wel. Dank je wel, allemaal. Tot zo, na 10, dan zijn we terug. NPO Radio 1. Marokko laat maar mondjesmaat buitenlandse hulp toe. Wij hebben hier nog geen hulpverlener gezien. Ze rijden hier eigenlijk allemaal door. Mensen slapen nu al dagen in de open lucht. Maar je hoort ook heel veel solidariteit. Nieuws en Co. Topambtenaren vinden dat het volgende kabinet de begroting beter op orde moet hebben. Als je dat niet doet, dan stuur je de rekening naar toekomstige generaties. Er moet in ieder geval iets gebeuren. Anders schuif je de problemen alleen maar door naar de toekomst. NOS NTR met Nieuws en Co. Elke werkdag van 5 tot 6:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

Op de A18 Varsseveld Zevenaar ook een file tussen Wiel en knooppunt Oudijk. Daar is de vertraging 10 minuten. En op de A76 Belgische grens Heerlen is de weg dicht tussen knooppunt Kerensheide en Geleen door water op de weg. Daar moet je via de af- en de oprit. Ster. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Wij zijn Dutch Lease. De specialist in zakelijk leasen. Nou, dat zeggen wij zelf niet hoor. Maar onze zakelijke leaserijders wel. En daar zijn wij best wel een beetje trots op. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Medewerkers met burn-out klachten? Burn-out Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. De bekendste voetballende vrienden, hun schoonzonen en dochters zijn terug. Jullie willen me allemaal uit Zwift Boys gooien? Ik ben Zwift Boys. Alleen worstelen zij met de uitdagingen van de moderne tijden, zoals ongewenst gedrag. Johnny, je wordt uit de club gezet. Je wordt gecanceld. En gendergelijkheid. We veranderen langzaam allemaal in een stelletje wijven. Dat is wat er aan de hand is. Stream nu alle afleveringen van de BNNVARA-serie All Stars en Zonen op NPO+. Mijn Albert Heijn Premium is het abonnement waarmee je altijd extra voordeel krijgt op je boodschappen. Benieuwd wat jij kan besparen? Bekijk het op ah.nl/premium. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een avond boordevol Beethoven. Topviolist Lisa Verstman schittert in zijn vioolconcert... en het Gürtznieg Orkester Köln speelt de pastorale zesde symfonie. Op 15 november. Bestel op concertgebouw.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goed, het begon als een spontane, eenmalige actie... maar inmiddels zijn ze partner van de politie. Ik heb het over het Veteranen Search Team. Ja, en donderdag dan krijgen ze nota bene een Amerikaanse onderscheiding... voor hun zoekwerk bij vermissingen. We spreken zo meteen de medeoprichter Dennis van der Kaats. En we bellen straks ook even met Amerika-kenner Raymond Mens... over een afzettingsonderzoek. Dat is begonnen tegen de Amerikaanse president Biden. En we zijn natuurlijk bij de kwartfinale op het EK-volleybal. De Oranje Mannen tegen Italië, Maarten Tip. Waar Nederland uitstekend begon en de eerste set won met 25-19. Nu in de tweede set heeft Italië meteen het heft in handen genomen... en kan Nederland het gaatje nog niet dicht krijgen. 17-13 in het voordeel van Italië. Goed, eerst eens even kijken wat er nog meer is gebeurd op sportgebied vandaag. De Belgische profwielrenner Nathan van Hooijdonk ligt in het ziekenhuis... nadat hij vanochtend achter het stuur van zijn auto onwel is geworden. Een bron dicht bij de familie laat de NOS weten... dat van Hooijdonk een hartstilstand heeft gehad... omdat er geen beschadigingen zijn geconstateerd aan hart en hersenen. Zijn ploeg Jumbo-Visma meldt op sociale media... zijn gezondheidssituatie is niet kritiek. Verdere medische onderzoeken moeten uitwijzen... waarom Nathan onwel werd tijdens het autorijden. De teamgenoten van Van Hooijdonk stapten ondanks het slechte nieuws op de fiets... voor de 16e etappe in de Vuelta. Jonas Vingegaard reed op de slotklim weg uit de kopgroep... en pakte de ritzege die hij opdroeg aan Van Hooijdonk. I'm just happy to win today. Yeah, I mean... We had some terrible news this morning... and I wanted to win for my best friend today... and luckily now he is... there are good news about it, about his condition. So, that's a big relief for me, for the team. And I hope he will recover soon. Ja, Vingegaards ploeggenoot Koes die wankelde, maar behield de leiderstrui. Koes heeft nog 29 seconden voorsprong op Vingegaard. De KNVB heeft criminelen losgeld betaald om te voorkomen dat gehackte persoonsgegevens van onder meer leden zouden worden gepubliceerd. Om te voorkomen dat die gegevens verspreid zouden worden, koos de bond ervoor om losgeld te betalen. Wel doet de KNVB een oproep aan alle mogelijke gedupeerden om extra alert te blijven op misbruik van hun gegevens. In de Duitse krant Bild pleit Philip Lahm ervoor om Louis van Gaal als bondscoach aan te stellen van Duitsland. Na het ontslag van Hansi Flick afgelopen zondag zijn de Duitsers op zoek naar een nieuwe bondscoach. En ook voormalig international Bastian Schweinsteiger. Die zijn voorafgaand aan een vriendschappelijk duel tussen Duitsland en Frankrijk, waarin Duitsland oversleept met 1-0. Dat hij hoopt dat Van Gaal het wordt. Hij zegt er trouwens bij dat hij denkt dat het Julian Nagelsmann wordt. Feyenoord heeft een spitsenprobleem voor het Champions League duel met Celtic van volgende week. Santiago Jiménez is namelijk geschorst. En ook Ayase Ueda is afwezig. De Japaner liep zaterdag in het oefenduel met Duitsland een spierblessure op en werkt in Rotterdam aan zijn herstel. Feyenoord meldt dat Ueda enkele weken is uitgeschakeld. En de voetballers van Jong Oranje hebben ook een tweede wedstrijd in de EK-kwalificatie gewonnen. Team van bondscoach Michael Reiziger was in Skopje met 2-0 te sterk voor Noord-Macedonië. Ohio en Taylor maakten na de rust de doelpunten. Taylor deed dit vanuit een penalty. Jong Oranje won eerder al met 3-0 van Moldavië. De ploeg zit in een groep verder met Zweden, Georgië en Gibraltar. Dan naar Eindhoven, want Chucky is terug. Irving Lozano is weer PSV'er. De doelgerichte Mexicaan werd gepresenteerd en Joep Schreuder vroeg hem naar zijn gevoel bij het PSV van dit moment en de huidige trainer. Cocu van Bommel. Ja hoor, Mr. Bos. Ya habla con él. Ya hablé con él. ¿Qué quiere de ti? Pues que me meta bien en el equipo, que entre bien al grupo. Wat zei hij nou? Nou, zou hij niet gezegd hebben dat Lozano al met Bos heeft gesproken en dat de trainer hem goed in het team vindt passen en dat hij ook verwacht dat Lozano, ondanks de grote concurrentie op de vleugel, snel onderdeel uit gaat maken van de groep. En de Nederlandse tennissers, u heeft het kunnen horen, zijn de Davis Cup begonnen met een 2-1 overwinning op Finland. Van de Zandschulp verloren in het enkelspel, Griekspoor maakte het gelijk en in het dubbelspel stelden Middelkoop en Kolhoff de zegen veilig. Nederland speelt in de Davis Cup groep deze week nog tegen de Verenigde Staten en Kroatië. De nummers 1 en 2 uit de groep plaatsen zich voor de kwartfinales. Meer tennis nieuws, van tennister Simona Halep is voor 4 jaar geschorst. De 31-jarige Roemeense wordt bestraft omdat ze 2 keer de dopingregels heeft overtreden. Ze was al sinds oktober vorig jaar voorlopig geschorst. Halep was 64 weken de nummer 1 van de wereld. Won in 2018 Roland Garros en in 2019 Wimbledon. En tot slot, een pittige ochtend voor American voetballiefhebbers die gisteren uitgingen in Milwaukee. Een bar daar stunte met gratis drank als de New York Jets zouden verliezen. En na het uitvallen van de sterspeler Aaron Rodgers zette iedereen het op een zuipen, maar toen gebeurde dit. The mood has changed considerably. That is because the Jets just won the game on a long touchdown in overtime. You can take a look. This is the reaction from a bar where people are realizing the bar tabs they've been racking up all night, thinking certainly with Rodgers hurt, the bar was going to be paying that tab. It is setting in. They are going to have to go to the bar and pay that tab. Ja, betalen zul je dus niet alleen verliezen, vervolgens ook nog een kater en een lege portemonnee. Van het sportnieuws van vandaag naar het sportnieuws van dit moment. En dat speelt zich af in Bari, waar Nederland in de kwartfinale van het EK heel knap de eerste set bij het volleybal won van Italië. Maar Maarten, tip, hoe gaat het in die tweede set? Italië stelt orde op zaken, zo mag je het wel zeggen. 24-17 en dus setpoint voor Italië. En dat is een lastige service, maar Nederland heeft een antwoord. Komt met een aanval, maar kijk eens naar het Italiaanse blok. Op de aanval van Maarten van Gadderen, die wordt afgeblokt. En daarmee is de tweede set voorbij. 25-17 in Italiaans voordeel. Ja, meteen vanaf het begin van deze set nam Italië al het heft in handen. Was de druk groot op Nederland. En je hoorde het halverwege de Nederlandse bondscoach, dat is ook een Italiaan trouwens, Roberto Piazza, roepen, neem nou meer risico, want dat hebben we nodig. We moeten alles proberen nu. En ja, dat risico was er wel. Maar dat betekent ook dat een aantal services keihard het net ingingen. En dat Nederland daarmee die vuist niet meer kon maken zoals dat in de eerste set wel het geval was. En dus is deze wedstrijd weer in balans. Italië wint de tweede set. En in sets is het nu 1-1. Het wordt komende donderdag een bijzondere dag voor veteraan Dennis van der Kraats. En natuurlijk voor zijn stichting, het Veteranen Search Team. Dennis krijgt er dan de Legend of Honor Bronze Medallion, zeg ik het goed? Ja, niks fout. Kijk, zo in één keer goed. En dan de stichting, dat is ook een mooie naam. Die krijgt namelijk de Four Chaplains Appreciation Award. Ook in één keer goed. Helemaal goed. Kijk, goed zo. Het zijn Amerikaanse onderscheidingen vanwege het werk dat jullie doen bij zoekacties naar vermiste personen. Iets wat de stichting al doet sinds 2017. De zoektocht naar het vermiste 10-jarige meisje Hebe en haar begeleidster Sanne gaat vandaag verder. Bij het zoeken heeft de politie hulp van het Veteranen Search Team. Het Veteranen Search Team, kortweg VST, zoekt altijd in opdracht van de politie. Ik ben Romeo, ik ga 230 tot ik een correctie doorkrijg. Dankjewel. De zoektocht naar het vermiste jongetje Gino is nog volop bezig. In het bos aan de rand van Kerkrade zoekt het veteranen search team naar sporen van Gino. Let op met je veiligheid als je naar beneden komt. Het is lastig zoeken in het moeilijk begaanbare gebied. Linie, voorwaarts, nu! Meer dan 70 mensen zoeken in Leiden naar een vermiste vrouw. Ze is al bijna 2 weken vermist. Agenten en het veteranen search team helpen mee. Het is eigenlijk ontstaan uit het verdwijnen van Anne Faber. Waarbij veteranen eigenlijk spontaan hebben gezegd van nee, we gaan helpen zoeken. Nou, dat is uitgegroeid tot een hele professionele organisatie met meer dan 2500 vrijwilligers. Met alles erop en eraan. En ze zijn partner geworden van de politie. Ze hebben samen een convenant getekend. En ze worden bijna wekelijks ingezet. Ja, op het eind horen we de voorzitter van het Veteraneninstituut, Paul Hoefsloot, die zijn waardering uitspreekt over het werk van jullie, Dennis. Van harte welkom. Van harte gefeliciteerd ook natuurlijk. Dank je wel. Paul Hoefsloot is heel blij met jullie. Dat moet je ook wat doen. Ja, zeker. Zeker, absoluut. We zijn ook blij met het Veteraneninstituut. Ja, we hebben daar veel steun van ervaren. We zijn heel hard gegroeid. Dus we zijn heel blij met de ondersteuning die hun ons ook geboden hebben. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat we hebben een beetje een beeld van wat jullie doen. Maar toch wil ik even weten hoe het dan begint. Begint het met een belletje? Zo simpel is het? Zo simpel is het, en ja. Van wie? Ja. Op het moment dat een basisteam van de politie te maken krijgt met een vermissing, dan vroeger dachten ze dat er dan 24 uur gewacht werd. Nou, die tijd is voorbij. Maar dan kunnen ze eigenlijk via de landelijke meldkamer kunnen ze een beroep doen op ons. Dan bellen wij het basisteam terug. We spreken de casus door. We maken een kaartplan. We bekijken de mogelijkheden. En dan kunnen we binnen 2 uur kunnen we starten met zoeken. Ja, wie wordt er dan? Want je zegt dan worden we gebeld. Maar wie zijn we? Is er een centraal nummer waar ze dan naar bellen? Of heb is dat jouw nummer? We hebben één centraal nummer. Die is in principe staat die open voor de politie. En op het moment dat wij een inzet gaan uitvoeren, dan alarmeren we via een systeem, een landelijk systeem, alarmeren we alle vrijwilligers. Mm-hmm. En die kunnen dan aangeven of ze beschikbaar zijn of niet. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat die misschien uit de regio moeten komen. Die zijn dan heel snel ter plekke, afhankelijk van waar het is. Ja, nou, we hebben de landelijke spreiding is prima verdeeld. Maar stel, we hebben een inzet in Limburg, dan zijn er ook vrijwilligers uit Groningen. Die komen ook rustig naar Limburg rijden. Alleen je zal dan wel zien dat er meer mensen uit Limburg zijn natuurlijk. Maar de opkomst zit altijd een beetje tussen de 50 en de 100. Afhankelijk van het moment van de dag. Procent? Of nee, aantal mensen? Aantal. Oh, ja. Ja. Ja. Nu word je gebeld, want de landelijke meldkamer die heeft jullie nummer. Maar er moet ergens een begin zijn. Nu werd dat net gezegd dat dat eigenlijk een beetje spontaan ontstond bij Anne Faber. Maar hoe ging dat? Wij werden eigenlijk gebeld door iemand die de familie indirect kon. Er was hulp gevraagd van Defensie. Die hebben een reactietijd. En toen kreeg mijn vrouw kreeg een telefoontje. Of wij niks konden opzetten met veteranen. En het kwam gewoon van rondom de familie? Ja, niet uit de eerste ring. Mm-hmm. Maar iemand die de familie kon en gehoord had dat de hulp van Defensie of niet kwam, of op zich zou laten wachten. Ja. Daar hebben we eigenlijk gelijk ja op gezegd. Maar wel met voorwaarden dat we gecoördineerd zouden worden door de politie. Uh-huh. Maar dat, en hoeveel veteranen, dat is wel bijzonder denk ik aan jouw beroepsgroep, dat er dan dus meteen ook heel veel mensen zijn die zeggen, ik kom en ik rijd er naartoe. Binnen 2 uur hadden we 200 aanmeldingen. Volgens mij na 3 dagen hadden we er iets van 600 of 800. En binnen 4 uur stonden we met de eerste 40 al in het veld. Dat is echt heel snel. Ja. Wat zegt dat over jouw collega's, over veteranen? De bereidheid om iets te doen voor een ander. En dat is leuk. Maar daarnaast ook nog eens gewoon aannemen wat er gezegd wordt. Niet de discussie aangaan. Oké, wat is het probleem? Hoe gaan we het aanpakken? We gaan het uitvoeren. Dus je hebt niet 40 mensen die zeggen... oh, maar we zouden het ook zo kunnen doen. Ja. Jij bent de baas in dat geval. Toen, ja. Toen was het gewoon even actie. Wij discussiëren ook wel, maar dat doen we in afloop. En dan kijken we wat kan de volgende keer beter. Mm. En dan nemen we dat mee. Ja, maar iedereen is ook op missie geweest. Dus iedereen is wel wat gewend. Of tenminste, heel veel zijn er op missie. Ja, 85% is daadwerkelijk op missie geweest. En dan hebben we nog 10% van de politie afkomstig. En we hebben nog boswachters, ambulance, brandweer. Maar wel allemaal uit die geuniformeerde groep. Ja. Dus ze weten allemaal wel hoe het is om te werken onder druk, onder stress. Maar ze weten ook hoe het allemaal hoe het is om afhankelijk te zijn van je team. Ja. Om je prestatie te kunnen leveren. Dus je moet wel vertrouwen op elkaar. Dat is misschien ook juist wel... het mooie, en misschien wat je op een missie... kan ik me voorstellen, hoor. Ik ben zelf niet op missie geweest... dus jij kan er beter over oordelen dan ik. Ik kan me voorstellen dat kameraadschap op een missie... juist het mooie is van zo'n missie. Hoe dramatisch het misschien ook op een missie kan aflopen. Maar dat het kameraadschap juist de bindende factor is. En op het moment dat je dan terugkomt hier en eruit stapt... dat je dan eigenlijk... Dan heb je het niet. En dat je dan eigenlijk dit als een soort wat veiligere missie ziet... waardoor je toch de kameraadschap weer terugkrijgt. Is dat zo? Wat eigenlijk is, iedere inzet van het VST is eigenlijk een mini-uitzending. We werken, we trainen voor een inzet. We hebben een heel trainingsprogramma hebben we. Voor een uitzending heb je ook je voorbereiding en je training. Dan vervolgens ga je opdracht uitvoeren. Kom je terug en dan doe je het evalueren en dan ben je weer klaar voor de volgende. Maar tijdens die inzet, dan ben je op elkaar aangewezen. En dan moet je op elkaar vertrouwen. En dat is eigenlijk gewoon weer het gevoel wat je... Ja, van die uitzending. Het enige verschil is, we hebben nu geen vijand. Nee. Dat is ook lekker. Ja, maar toch, en dan wil ik het zeker niet romantiseren... maar mis je dan soms ergens dat gevoel van die missie? Ook omdat je dat misschien nu weer ergens zoekt in die zoektocht. Ja, het is niet zo dat ik nu binnen het VST zoek wat ik mis van mijn uitzending. Dat absoluut niet. Maar ik denk dat je... Als je binnen de stichting vraagt wie wil er nog een keer zijn uitzending draaien... dat 90% zijn hand opsteekt. Ja. Even naar precies wat jullie doen. Want ik kan me nog herinneren bij andere zoektochten... dat je beelden ziet van grote groepen mensen... die naast elkaar bijvoorbeeld door een bos heen lopen met een stok in de hand. Op een of andere manier heb ik het beeld bij jullie... dat misschien ook het geval is, maar dat er wel wat meer gebeurt dan alleen dat. Ja, het is, en dat is ook dat stukje kameraadschap, het vertrouwen in elkaar. Iedereen krijgt, op het moment dat wij op linie lopen... en dat is eigenlijk wel de basis... dan heeft degene die in die linie staat, heeft 2 meter. En die 2 meter is van hem of haar. En wat daaromheen gebeurt, is helemaal niet belangrijk. Die kijkt naar de grond, die kijkt af en toe eens omhoog... en die is alleen maar aan het focussen op die 2 meter. Want de buurman of de buurvrouw daarnaast... vertrouw op elkaar, die doet datzelfde. Die heeft die eigen 2 meter. Dus je bent heel gefocust, ben je bezig. Daarom zeggen we altijd, we zoeken door tot het licht uitgaat. En dan bedoelen we niet dat het donker wordt. Want daar hebben we wel andere middelen voor. Maar de concentratie is met name het een belangrijke factor. Maar wat zoek je dan? Want als je zo geconcentreerd moet kijken... dan zoek je niet alleen een mens. Nee, je zoekt natuurlijk in het grove zoek je een persoon. Hè? Of je een persoon aantreft. Misschien zit, staat of helaas hangt die persoon daar. Ja. Maar 9 van de 10 keer hebben mensen ook spullen bij. Hè, bijvoorbeeld een telefoon of een bril of misschien wel een fiets of weet ik veel. Maar afwijking in het terrein. En op het moment dat een vrijwilliger denkt dat hij iets interessants ziet. Dus een voetstap bijvoorbeeld of een voetafdruk. Ja. Takken die gebroken zijn, noem het maar op. Maar op het moment dat hij denkt dat hij iets afwijkends ziet... dan roept hij halt en dan stopt de hele linie. Dan bevriezen we de situatie. Dan gaat de groepscommandant of de politie, als die meeloopt... die gaan kijken, is het interessant? Is het niet interessant? Dan gaan we gewoon weer door. Is het wel interessant? Ja, dan moet de politie daarop acteren. Ja. Nou goed, de awards worden uitgereikt door de Four Chaplains Memorial Foundation. Mooie naam. De voorzitter hebben we aan de lijn, Nico van der Steeg. Goedenavond. Goedenavond. Ik krijg een mooie glimlach van Dennis gelijk hier naast me. Wat is er voor glimlach, ja. Dennis? Wat is het voor glimlach? Nee, niks. Ja, ik vond het een mooie glimlach. Ik wist niet dat Nico... Ja, Nico is er. Ja, is goed. Vandaar de glimlach. Nou, dat is een mooie, hè? Als de voorzitter zich aankondigt aan de lijn... krijgt hij al een mooie glimlach. Waarom hebben jullie het veteranen search team genomineerd? Nou, eigenlijk om 2 redenen. Het initiatief had Dennis en zijn vrouw genomen hebben... om deze grote groep vrijwilligers op de been te brengen en te formaliseren tot een stichting. Ja. En de belangrijkste reden is eigenlijk voor Dennis zelf zijn onbaatzuchtig inzet voor de Nederlandse samenleving als voor zo'n lange periode. Ja, en zijn vrouw, hè, Mariska, die hierover zo achter de schermen bij wist. Ja, en dan niet alleen de organisatie, maar Dennis. En dus neem ik aan, Dennis, ook je vrouw, Mariska. Die krijgen een award. The Legend of Honor Bronze Medallion. Wat staat er dan, wil ik bijna vragen, in het juryrapport? Dat er ongetwijfeld niet is, maar wat is de motivatie? De motivatie is tweeledig. De grote groep vrijwillige veteranen die zich inzetten voor de Nederlandse samenleving op een vrijwillige basis en onbaatzuchtig. Dat is een van de kenwoorden die onze stichting hanteert. Mm-hmm. En specifiek voor Dennis, dat hij gewoon ook na de oprichting van deze stichting gewoon door blijft gaan om behulpzaam te zijn voor de Nederlandse samenleving. Dat is uniek en dat verdient een onderscheiding. Ja. Wie zijn de four chaplains trouwens? Dat is de Four Chaplains Memorial. De Four Chaplains Memorial Foundation is opgericht in Amerika. Naar aanleiding van een incident in de Tweede Wereldoorlog, waarin vier geestelijken zelf om het leven zijn gekomen. En hun leven gegeven hebben voor anderen. Aha. Nou, het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze exact dat voorbeeld volgen. Maar in Amerika is dat niet zo. Liever niet, zeg ik voor Dennis, maar. Ja, maar het is wel een voorbeeld om wat te doen voor de medemens. Daar komt het op neer. Ja. Hoe belangrijk is die erkenning voor jou, Dennis? Belangrijk. En ik vind het heel mooi en heel bijzonder dat ik hem krijg. Ik vind het even prachtig en misschien nog mooier dat ook de stichting hierin meegenomen wordt. We doen het tenslotte met z'n allen. Ik kreeg het te horen van Nico via de mail. Ik moest hem echt wel even drie keer lezen. Ik denk, wat is dit? Vervolgens werd ik gebeld door de secretaris dat stichting ook een award kreeg. Ik was er wel even stil van. Ja, omdat het toch fijn is om erkenning te krijgen voor het werk dat je doet. Ja, natuurlijk. Nou ja, iedereen ook degene die zeggen van, ja, het doet me niks. Iedereen vindt het prettig om een compliment te krijgen. Ja. Maar deze is toch wel heel, heel bijzonder. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je juist in het werk wat jullie doen eigenlijk best wel heel veel complimenten of respect krijgt, waardering krijgt van de mensen voor wie je het doet. Nico van der Steeg, is er een zoekactie die jou is bijgebleven? Nou ja, eigenlijk is de eerste zoekactie toch hetgeen wat je het meest na blijft. Hè? De zoekactie met Anne Faber. Ja. De radeloosheid die zich openbaarde. Mensen die zeggen van er moet meegeholpen worden. Maar dan moet er ook iemand opstaan om te zeggen van wij gaan helpen en we doen het op een gestructureerde en verantwoorde manier. Ja. En zoals Dennis ook zegt, hun zijn getraind om een missie te voltooien. Dat is natuurlijk uniek. Ja. Dit is toch wel bizar eigenlijk, dat zoiets dramatisch als met Anne Faber en de zoektocht waar je dan mee aan mee hebt geholpen, dat nu dit tot gevolg heeft, door eigenlijk heel veel mensen bediend kunnen worden en toch waardering uitspreken naar jullie voor wat jullie doen. Ja, maar en wat jullie voor hun doen natuurlijk, wat dat oplevert. Ja, maar er zit natuurlijk wel, de aanleiding is natuurlijk wel enorm triest. Ja, en wat wij zelf heel lastig vinden is de naam van Anne Faber. Ja, die blijft altijd aan de stichting hangen. Daar kiezen wij zelf eigenlijk niet voor. Dat vind je vervelend, zie ik aan je gezicht. Ja, nou, meer uit respect naar de familie. Hè? Want Anne Faber is niet van Nederland. Hè? Die is, dat is voor de familie is natuurlijk een mega. Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Als me dat zou overkomen. Maar ja, het feit is er wel. Het is het begin geweest. Daar komen we niet onderuit. Nee. Nico, donderdag de feestelijke uitreiking, toch? Dat is dan nu een beetje gek dat dan ook feestelijk is. Maar dan wordt die medaille echt uitgereikt, toch? Ja, dan wordt die echt uitgereikt. Zowel aan Dennis als aan het VST-team. Kijk, hoop ik dat het een mooie dag is. Dank dat u even aan de telefoon wilde komen. Nico van der Steeg dus van de Four Chaplains Memorial Foundation. Toch, Dennis, je benadrukte net ook al even, we doen het vooral met militairen en met wat andere mensen in het uniform. Wat maakt mensen die in het uniform werken anders dan, even lullig gezegd, Robert en ik, die er eigenlijk niet bij moeten hebben? Dat weet je niet, hè? Nou, mij niet, hoor. Nee, het is gewoon makkelijker communiceren. Uh-huh. Het is veel makkelijker communiceren. Op het moment dat je iets een doel wil bereiken, dan heb je vaak aan een half woord maar genoeg. En dat is ook het puntje veteranen. Kijk, ik ben zelf in Afghanistan geweest en ik ben 2 keer in Bosnië geweest. Maar op het moment dat ik met een Libanon-veteraan, waar ik helemaal niet geweest ben, iets heb, is zelfs dan is een half woord genoeg. Ja. En dat is heel raar. Ik kan het ook niet direct uitleggen. Maar we merkten, zeker in het begin, merkten we dat, hey, er zijn wat politiemensen bij. Hey, die spreken eigenlijk ook wel dezelfde taal. He, dus dat, die mix is gewoon goed. Want je hebt mensen vanuit Defensie, je hebt mensen vanuit de politie. Mm-hmm. En die kijken wel met een andere blik. Ze spreken dezelfde taal. En uiteindelijk vullen ze elkaar gewoon heel goed aan. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat het best heftig kan zijn. Je hebt natuurlijk succesverhalen, dat je iemand levend terugvindt. En dat is ontzettend dankbaar. Maar het loopt ook wel eens niet goed af. En dat moet je ook mee kunnen dealen als je in jouw team zit. Ja. En daarvoor hebben we een heel strak nazorgprotocol. Mm-hmm. Wat eigenlijk al begint voor de inzet. Heel simpel de vraag stellen. Ben jij vandaag degene die iemand moet aantreffen? En het komt nog steeds wel eens voor dat een vrijwilliger aankomt. De vraag krijgt en denkt, nou ja, misschien moet ik het vandaag eigenlijk maar niet doen. Want ik heb niet een beste week gehad. Of ik zit niet lekker in mijn vel. Helemaal goed. Neem je een bakje koffie en dan ben je de volgende keer weer net zo welkom. Mm-hmm. Het is geen zwakte. Het is alleen maar een kracht. Ja, zo is met een succesverhaal eindigen, vooral ook. Want dat was volgens mij nog niet zo heel erg lang geleden. Was de laatste zoektocht, of als ik goed ben geïnformeerd, of niet? Nou, we hebben toevallig de laatste, volgens mij even zo uit mijn hoofd, de laatste 5 zoektochten hebben we er 4 aangetroffen. Oh, levend? Nee, helaas niet allemaal. 2 levend en 2 overleden. Oké. Zat er eentje bij waarvan, dat was heel triest. Gewoon ongelukkig gevallen en niet meer uit de greppel kunnen komen. Oh. Maar goed, die is gelukkig wel levend gevonden. Oké. Okay. Dus dat is dat is iemand met dementie, begrijp ik ook. Nee, verhaal dat is mij verteld. Dat er iemand met dementie weg was. En we hebben inderdaad een keer een man, daar zijn we naar op zoek geweest. Die was al 2 dagen, 2 nachten was die al weg. En uiteindelijk troffen we, zag een vrijwilliger. Die zag iets leggen in de greppel. En die loopt daar naartoe. En het bleek om meneer te gaan. En meneer, hij sprak hem aan. En eigenlijk dachten we dat hij overleden was. Maar hij draaide zijn hoofd om en hij vond het eigenlijk wel een beetje lang duren. Oh. Dus, een heel aardige man. Maar dan krijg je ook het moment dat hij weer herenigd, heel oud echtpaar was het, dat hij weer herenigd wordt met zijn vrouw. Ja, dan staan daar wel misschien wel 20 stoere kerels en vrouwen. Die staan even te huilen. Maar dan is iedereen wel, ja. Maar daar kan geen medaille tegenop, toch? Nee, maar dan wordt wel gevierd, toch? Mag ik aannemen dan nog even? Of, tuurlijk, dan is er euforie. Ja, absoluut, ja. Een beetje euforie mag ook aanstaande donderdag. Dan krijgen jullie dus die Legion of Honor Bronze Medallion. Fijn dat je wilde vertellen over jullie bijzondere werk. Dankjewel, Dennis van der Graats. Dankjewel. NPO Radio 1. Het NOS-journaal van 9:30 krijgt u van Caspar Meijer. In het zuiden van Limburg is vanavond overlast ontstaan door hevige regenval. Zo is een deel van de A2 richting Eindhoven afgesloten vanwege wateroverlast. En onder andere Maastricht, Geleen en Valkenburg loopt het water over de straten. Ook zijn sommige kelders ondergelopen. Een afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Biden is een stap dichterbij gekomen. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, start een vooronderzoek, vooral naar zakendeals van Bidens zoon Hunter. De Democraten noemen het onderzoek politiek gemotiveerd. Provincies maken zich zorgen over de personeelstekorten in het stads- en streekvervoer. Ze stellen dat met name dunbevolkte regio's de dupe zijn omdat vervoerders daar geregeld ritten laten uitvallen. Als er verder wordt afgeschaald, blijft er in de provincie weinig OV meer over, zegt een Zeeuwse gedeputeerde. En in het oosten van Groenland is een cruiseschip vastgelopen. Aan boord van het schip zijn 206 mensen. Volgens lokale autoriteiten is niemand in gevaar en is er ook geen schade. De hoop is dat het vastgelopen schip tijdens hoogtij weer loskomt. Langs de lijn en omsteken. Nederland won die eerste set tegen Italië verrassend, verloor de tweede en dus Maarten Tip komt het wel een beetje aan op de derde set. Hoe ging